NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Dat wil zeggen, Margreet Rijntjes. Hebben we Margreet Rijntjes nog met de aankondiging van de perstribune? Nee, die hebben we niet. Dan gaan we door met het NOS-journaal. Vanochtend een grote oranjezee bij de incheckbalies op Schiphol. Oranjefans die zijn onderweg naar Boedapest. Waar vanavond om 18:00 wordt afgetrapt in de 8e finale tegen Tsjechië. Duizenden supporters zijn al in de Hongaarse hoofdstad. Die verzamelen zich in de fanzone. Daar is ook onze verslaggever Mark Hamer. Mark, hoe is daar druk? Ja, kan je wel zeggen. Ik moet je zeggen, om 11 uur ging die fanzone open. Nou, voor 11 stonden er al zeker al een paar honderd man zich te verdringen voor de hekken. En ja, ietsje voor 11 begonnen ze zelf maar af te tellen om het hek open te laten doen. Ja, toen stroomde het naar binnen. Ja, inmiddels ben ik zelf ook naar binnen. Ja, het is een prachtige plek in het centrum van Boedapest. Een groot voetbalveld eigenlijk. Groot, met allerlei tentjes eromheen. Een groot scherm en natuurlijk een podium waar straks ook nog optreden zijn van andere theorieën. Mental Theo en het gaat hier zo meteen absoluut los. Ik schat nu toch wel in dat er al een paar duizend man hier op het veld staan. Ja, ben je ook al door het centrum van de stad gelopen? Ja, je ziet het ook. Er is wel grappig. Nou ja, met de taxi hier naartoe gekomen. En dan zie je uit alle hoeken en gaten van de stad. Zie je de oranje shirts eigenlijk deze kant op komen. Een gezellige sfeer in de stad. Het straks natuurlijk de mars hier vandaan naar het stadion. Nog een 3 kilometer lopen. Is het die kant op. Dat begint om 3:00 uur, om 6:00 uur natuurlijk de wedstrijd. Ja, en dan rond die wedstrijd. Hoeveel oranje fans er nou eigenlijk straks het stadion in gaan? Dat is nog steeds onduidelijk. De KNVB heeft er 7800 geteld. Die zij langs hebben zien komen. Maar ja, er zijn ook onderling kaarten verkocht. Veel Hongaren hebben kaarten gekocht. En hebben die ze allemaal teruggegeven. In ieder geval de Hongaarse bond is toch nog bang dat er best wat Hongaren in het stadion zullen zitten. En dat die zich misschien niet helemaal goed zullen gedragen. Hmm. Ze roepen in ieder geval de supporters op om zich netjes te gedragen. Geen racistische uitingen te brengen. Om zo de naam van Hongarije hoog te houden. Er zijn al eerder onderzoeken gedaan naar uitingen van Hongaren. Fans en dat willen ze voorkomen. Ja. Maar voorlopig is het hier nog een lekker oranje feestje. Een oranje feestje. En Mark, van de tegenpartij, de Tsjechen, zie je daar ook nog aanhang van? Nou, een heel klein beetje maar. Ja, af en toe zie je een t-shirt lopen. Maar moet je toch zeggen, het is één oranje zee hier, hoor. Ja. 18:00 vanavond, dan trappen ze af daar. Dankjewel, Mark Hamer was dat. Ook in Amsterdam bereidt de horeca zich voor op die wedstrijd. Want er kan onder voorwaarden weer gekeken worden op een groot scherm. Weliswaar op 1,5 meter. En het scherm mag niet naar buiten gericht staan. Niet vanaf de openbare weg te zien. Bij Strand Zuid pakken ze het anders aan. Daar wordt het een buitenevenement waar mensen getest zijn voor toegang. De 1500 kaarten daarvoor zijn al helemaal uitverkocht. Oké, nou, de installatie wordt neergezet met heel veel televisieschermen hier in Strand Zuid. Bas Otter, bedrijfsleider. Dit is het buitengedeelte. Komen er 4 buiten te staan en 1 hele grote boven de deur van het restaurant. We hebben 1500 kaarten verkocht. Iedereen laat zich testen voor toegang, dus dat wordt allemaal gecheckt. En er zijn ook geen uitzonderingen op 1 plek na. Hier binnen in het restaurant hebben we ook alle tafels leeggehaald. En hangen ook 2 schermen. En je hebt al die schermen speciaal voor vanavond laten aanrukken? Jazeker. We hebben 15 televisies ingehuurd ervoor. Om het iedereen zo goed mogelijk te kunnen laten zien natuurlijk. We zijn nu aangekomen bij, wij noemen het de boathouse. Dat is een afgeschermd gedeelte van ons pand. Vlaggetjes worden opgehangen. We kijken nu naar een ruimte waar allemaal tafeltjes staan op 1,5 meter. Dit is de enige plek waar mensen kunnen voetbal kijken die niet hebben getest voor toegang. Dit zijn er 100 in totaal. En deze mensen worden ook gewoon bediend. En die zitten op 1,5 meter afstand? En die zitten op 1,5 meter afstand. En wij zorgen ervoor dat deze mensen niet gekruist worden met die andere mensen die wel hebben getest voor toegang. Dus die hebben een aparte toilet, aparte ingang. Alles is gewoon apart, dus die zullen elkaar ook niet tegenkomen. Maar buiten dus gaat het gewoon helemaal los. Buiten. Al die mensen die getest zijn, die kunnen hier vrij rondlopen. Hebben genoeg schermen om te kijken, 1500 man. Zeker. Hoeveel heb je er ooit gehad in de hoogtijdagen? In de hoogtijdagen hebben we zeker een keer tussen de 3.000 en 4.000 man gehad. Dus dan is 1500, dat klinkt nu heel veel. Maar we hebben er expres voor gekozen om nog iets minder mensen te doen, zodat we het iets beter kunnen reguleren allemaal. En dan hopelijk met de finale kunnen we ook naar de 3.000, 4.000 man. En je hoeft je hier dus niet als politieman op te gaan stellen? Nee, zeker niet. We hebben security bij de deur. Iedereen die laat testen voor toegangbewijs zien. En dan is iedereen in principe vrij om gaan en te staan waar ze willen. Dus dat wordt één groot feest. Yes. Zeker weten. Ja, optimistische man, die Bas Otter, heeft het al over de finale. Strand Zuid in Amsterdam was dat. Een bijdrage van Jeroen de Jager. Voor het eerst is de prijs van een liter benzine over de 2 euro gegaan. Gisteren was dat het geval bij sommige bemande pompen langs de snelweg. Inmiddels is de prijs weer wat onder de 2 euro gezakt. Die hoge benzineprijs komt door de stijgende olieprijzen. Bij een bushalte in de buurt van Londen zijn vertrouwelijke militaire documenten gevonden. Volgens de BBC gaat het om 50 pagina's met geheime informatie van een hoge functionaris binnen het ministerie van Defensie. Er wordt onder meer gesproken over een mogelijke toekomstige Britse militaire missie in Afghanistan. In België zijn nieuwe versoepelingen ingegaan. Dat zou eigenlijk pas op 1 juli gebeuren. Maar nu het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in België blijft dalen, is besloten de versoepelingen wat te vervroegen. In de horeca mogen nu 8 mensen aan een tafel zitten en cafés hoeven pas om 1 uur dicht. Nederlanders hebben vanaf vandaag geen negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs meer nodig om Duitsland in te mogen. Sinds middernacht zien de Duitsers Nederland niet meer als risicogebied, waarmee die maatregelen voor Nederlanders vervallen. En andersom mogen ook Duitsers weer naar Nederland reizen zonder verplichte thuisquarantaine of een negatieve coronatest bij terugkeer. Het NOS-journaal. Nog meer sport. Na een hectische eerste dag bereidt het toerpeloton zich voor op de start van de tweede etappe. Het gebeurt iets na 1 uur in plaatsje Pirros-Girec. Daar is verslaggever Steven Dalebout. Steven, goedemiddag. Goedemiddag. Het was gisteren een grote chaos door die twee enorme valpartijen. Hoe zijn ze wakker geworden? Nou, het is toch wel echt weer een kwestie van wonderlikker zo, hoor. Bij de tweede dag van de Tour de France. Altijd stressvol aan het begin van de Tour. En dat was gisteren dus niet anders, hè, na die twee grote valpartijen. Kelderman, die reed trouwens wel enorm goed in die finale. Werd 5e, maar kwam wel met bandage om de elleboog over de finish. De vraag is hoeveel last hij daarvan heeft, hè, van die elleboog. Mark Hirschi zagen we, schouder uit de kom. Onduidelijk of hij start vandaag. Mike Teunissen, niks gebroken, maar toch wel het meest gehavend van de Jumbo-ploeg. En dan was er nog een conclusie dat bij Ineos al 2 van de 4 klassementsrenners op achterstand zijn binnengekomen en zijn gevallen, Poort en Hart. Ja, het was allemaal niet best wat er gisteren te zien was. En het publiek speelde daarbij toch ook wel echt een lelijke rol. Mensen waren dronken. Collega Sebastian Timmerman zit op de motor altijd in koers, hè. Nou, die zag dat de dronken mensen Chris Froome na een valpartij zelfs echt flink belaagde, terwijl die slotklim opreed. En Froome lag bij die tweede valpartij trouwens. Niet bij die eerste met dat bordje van Opie en Omi, maar bij de tweede grote valpartij. Ook hij is gebutst en gehavend. Maar hij gaat wel van start vandaag. En toch, ja, hij kijkt wel terug met een wrang gevoel op die etappe van gisteren. That was definitely a bit of a crazy stage. I mean, one moment everything was fine heading towards the finish in the last 10k's. And then 60, 70k an hour. I think there was just a touch of wheel somewhere in the peloton. And it was just, I mean, carnage. I think probably 50, 60 riders on the floor. Went for scans last night, spent a whole evening in the hospital. Got back at like 1 a.m. but all good. No fractures, just a lot of swelling, a lot of bruising. So I'm pretty sore this morning, but I'm going to try and get through today. Just try and survive today's stage and hope that over the coming days it starts to feel better. Chris Froome, die zegt dat hij de hele avond in het ziekenhuis zat. Pas tot 1 uur kwam hij daar naar buiten, na checks en scans. Niks gebroken, voelt zich wel belazerd. Hoopt dat hij vandaag de dag door kan komen. Steven, etappe van vandaag, vergelijkbaar met die van gisteren. Wordt dat weer zo hectisch? Ja, ik denk het wel. Het is weer in Bretagne natuurlijk en weer op en af. En weer een aankomst heuvel op. Misschien dat de hectiek dan toch nog wel iets minder zal zijn, omdat er natuurlijk ook al veel mensen nu gebust en gehavend zijn. En wat dat betreft heb je misschien iets minder mensen die in die finale vooraan willen zitten. Maar goed, ja, zoals ik zei, aankomst heuvel op. Muur de Bretagne, daar gaan we heen. Een klassieke aankomst in Bretagne. Een klim weer, iets korter dan gisteren, iets geleidelijker ook. 2 kilometer, 7% stijgingspercentage. Dus je zou zeggen, misschien dan toch weer een kans voor Mathieu van der Poel. Of, ja, Misschien ook wel weer gewoon Alaphilippe. Dat zijn eigenlijk wel dat soort namen die we in de gaten moeten houden van vandaag. De etappe is 184 kilometer. De start zometeen om 10:50. En Radio Tour de France is er vanaf 2:00. En dan hopen we precies voor Nederland-Tsjechië klaar te zijn met deze etappe. En dan hopen we op sportieve supporters die zich wat beter gedragen dan gisteren. Dat was Steven Dalebout, dankjewel. Tour is niet het enige grote sportevenement vandaag. In Assen wordt de 90ste editie van de TT verreden. Daar is verslaggever Ragnar Niemeyer. Coureurs van de Moto3-klasse, Ragnar, die zijn al gefinished. Hoe is dat gegaan? Italiaanse winnaar Dennis Foggia. Ja, dat is altijd een klasse waarbij het dicht op elkaar zit. En hoge snelheid en groepjes die dan zorgen voor veel wijzigingen steeds in de posities. En uiteindelijk is Dennis Foggia niet te houden voor de concurrentie. Bijvoorbeeld Pedro Acosta. Over hem was veel te doen. Leider in de stand op het wereldkampioenschap. Hij eindigt uiteindelijk op de vierde plaats. Blijft ook nummer 1. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis gisteren na een valpartij in de trainingen. Moest achteraan starten, maar klom op naar plek 4. En dat is knap. Maar Dennis Foggia, dus een Italiaan, die is de winnaar in de Moto 3. We zijn ons aan het klaarmaken voor de Moto 2-klasse. En daar een Nederlander, de enige tijdens dit Grand Prix weekend. Hij is een Nederlander op de 13e positie. Bo Bensnijder heb ik het over. En op de 5e rij zal hij gaan starten. De top 10 is eigenlijk het doel voor Bensnijder. Zijn race gaat starten om 12:20. En je kunt hopen op een stunt. Hij is al eens 2 keer derde geweest in zijn carrière. Maar heel realistisch is een podiumpositie niet. Een paar jaar geleden zat dat er misschien wel in. Kwam hij vlak voor de finish ten val. Wat is er hier nog meer te doen? Natuurlijk de MotoGP vanmiddag om 14:00. Het hoofdnummer met alle grote namen. Met bijvoorbeeld Quartararo, de leider in de WK-stand. Dat zijn de mannen die dan om 14:00 van start gaan. Maar eerst straks de Moto2 met Bo Turbo Bensnijder. Meer TT en meer Tour en vooruitblikken op voetbal straks vanaf 14:00 bij de NOS op Radio 1. Nu het weer, wolkenvelden en zon, 25 tot 28 graden. Aan het einde van de middag neemt vanuit het zuiden de kans op buien toe met onweer, windstoten en hagel. Die buien die trekken naar het noorden, maar lossen wel langzaam op. Daardoor zal het in het noorden overwegend droog blijven. Morgen opnieuw zomers warm met wat buien, opnieuw mogelijk met onweer. Dankjewel. Veel Brabantse gezelligheid in de perstribune vandaag. Straks na 1:00, oud-international René van der Kerkhof. En straks Frans en Mariska Bauer. Ze geven een antwoord op de vraag of ze het leven in de anonimiteit wel eens missen. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Het Amsterdam Museum presenteert Monument der Regentessen. Met haar indrukwekkende schilderijen gaat kunstenaar Natasja Kensmeel de dialoog aan met de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Nu te zien in de Amsterdam Museumzalen van de Hermitage. Kijk op amsterdammuseum.nl/kensmail. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Robijn capsules of wasverzachters. 1 plus 1 gratis. En kiezenmix fruit zoals druiven en frambozen. 3 voor 4,99. Jumbo, supporter van Superfans. 100 jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands, second. Hallo allemaal. U houdt het mondkapje gewoon op. Oh, even, nog even. De perstribune met Margreet Reintjes. Goedemiddag. Frans en Mariska Bauer zijn mijn gasten dit uur. Het vrolijke tv-echtpaar dat de afgelopen jaren in allerlei reisprogramma's op tv te zien was. Ze zijn nu onderweg naar boven, naar onze studio. Ron, jij hebt je verdiept in het echtpaar. Je hebt straks ook weer allerlei mooie fragmenten uit hun rijke carrière. Zeker weten. Ja. De X-Factor, want ze zijn razend populair. Ja. Wat zie je als de X-Factor bij hen? Nou ja, het spreekt voor zich eigenlijk. Ze zijn natuurlijk gewoon ja, zo de mensen van het volk. Mensen herkennen zich erin. Ze zijn natuurlijk ook een beetje onhandig. Dat is leuk om naar te kijken. Ja, en die muziek, die volksmuziek, heeft Frans wel echt op de kaart gezet. Ik bedoel, nu als je naar SBS kijkt, heb je bijvoorbeeld een programma Hij gelooft in mij, zij gelooft in mij, ik geloof in mij, moet ik zeggen. Ja. Ja, daar zie je er nu een heleboel. Het is nu eigenlijk best een populair genre. Maar in de tijd dat hij begon, was het, hij heeft het echt wel op de kaart gezet. Ja, precies. Want dat programma gaat over mensen die dat willen worden. Ja, exact. Ja. Ja. Ja. Nou, ik heb toch ook, omdat de Radio 1-luisteraar denkt van ja, Frans Bauer. Ik denk dat de Radio 1-luisteraar veel meer van Frans kent dan ze willen toegeven. Ik heb er even wat hits van Frans achter elkaar gezet. Als sterren aan de hemel staan, dan staan. Jou naar de regenboom. We zijn omringd door een bloementuin. Diep in mijn hart weet ik dat er nooit een ander komt. Geef me maar een ons geluk, dat is meer dan een pond goud. Leven kan elke dag toch zo mooi zijn. Warmen, wie heeft gestaan, wat jij hebt gedaan, dat zal ik nooit vergeten. Ja, en dat is de muziek van de man die hier tegenover mij is gaan zitten met Mariska, zijn vrouw. Frans, ja, welkom. Goedemorgen. Een wegafsluiting. Is er dan stress in de auto? Nou, er was zeker stress in de auto. Want ik moet zeggen, ik ben eigenlijk bijna nooit te laat. Maar ja, we hadden een wegafsluiting en toen moesten we omrijden. En ik was weer verkeerd gereden. En ik kreeg dan weer gelijk weer verbeteringen van Mariska. Die zei dat ik het allemaal fout had gedaan. En, je moet gewoon luisteren naar me. Maar ik ben beter in navigatie als de navigatie. Maar ze zijn er. Jullie zijn er. Ja, dat soort discussies, dat krijgen we. En jullie zijn allebei hersteld van corona. Ik bedoel, geen mondkapje meer op, sterker nog. Je kunt weer gaan optreden. Ik mag weer gaan optreden, als alles goed is. En nou goed, we gaan de komende weken kijken wat we allemaal mogen gaan doen. Er staan een aantal leuke evenementen staan er weer in de agenda. En nu afwachten of dat ook allemaal daadwerkelijk doorgaat. Of dat ook allemaal kan en mag. Ja, laten we daarvan uitgaan. En jij hebt straks, ik zei het al, Ron, allerlei leuke fragmenten uit het begin van jullie carrière. Ja, ik ben de archieven ingedoken. En ik heb allerlei hoogtepuntjes voor jullie allebei eigenlijk gevonden. Nou, geweldig, geweldig. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Frans Bauer, geboren op 30 december 1973 in Roosendaal. En Mariska Bauer, geboren op 26 januari 1976 in Ter Aar. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Mariska, dit vond ik de meest bijzondere plek waar we voor televisie ooit naartoe reisden. Dammeneur. Deze ontmoeting, Frans, maakte indruk op mij. Met Julio Iglesias. Mariska, kibbelen kunnen wij onderweg over... Nou, ik heb zo'n vermoeden. Over de weg. Over de weg. Over de route. Frans, de fusie van Talpa en RTL zal voor mij betekenen dat... We de wereld gaan veroveren. Mariska, op dit gebied ben ik de baas thuis. Heel erg veel. Op alles. Op alles. Ja, een blik van verstandhouding zag ik. Frans, als ik terugdenk aan mijn jeugd in het woonwagenkamp, zie ik... Ik zie mijn ouders, mijn opa en oma en ik zie een pony bij ons in de huiskamer. Oké. Mariska, ja of nee, soms mis ik het leven in de anonimiteit. Nee. Frans, dit optreden zou ik nog wel eens willen overdoen. Oh, ja, ahoy. Mariska, mijn lievelingsprogramma op televisie is... Goede tijden, slechte tijden. Oké. Frans, dit doe ik als ik op de radio een nummer van mezelf hoor. Yes! Yes. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Zing je dan mee eigenlijk, Frans Bauer? Ja, ik moet zeggen, mijn muziek hoor je niet zo vaak op de radio. Dus niet zo dat het dagelijks goed is als bijvoorbeeld muziek van Marco Borsato of Guus Meeuwis. Dus ik maak dan altijd een soort yes, dat ik denk van nou geweldig dat ze het willen draaien. En daar ben ik dan ook heel erg trots op. Ja, maar zing je mee? Ja, natuurlijk zing ik mee uit volle borst. Dan gaan de stembandjes die draaien over u. Ja, en het gaat lekker hard. Ja. Mariska, ik vroeg wat vind je de meest bijzondere plek waar we naartoe reisden? En toen zei je een naam waarvan ik dacht, wat zeg je? Dammenheur. En waar is dat? Ja, dat is een plaatsje in Italië, waar de laatste keer zijn geweest. En daar leefden de mensen... Voorbestemming onbekend. Ja, voorbestemming onbekend. Laatste programma dat jullie maken. Ja. Ja. En daar leefden de mensen gewoon met 40 mensen in één huis. En hebben ze hun eigen wet, eigen geld. Dus ja, dat verwacht je eigenlijk niet zo als je een klein plaatsje in Italië... dat daar is. En waarom deden ze dat daar? Ja, dat was gewoon hun manier van leven, hun manier van denken. Ze hadden ook een grot gemaakt met allemaal in het geheim. In het geheim zelfs? In het geheim. En dan deden ze net alsof dat ze boven op de berg een feestje hadden, maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Want ze waren daar gewoon een grot aan het maken, met allerlei beschilderingen en... Dus de mensen beneden in het dorp, ja, die dachten, nou, die mensen daar hebben gewoon een feestje, want ze hadden de radio hard gezet. Klinkt mysterieus. Maar dat was dus helemaal niet. Nee. Dus dat vond ik echt wel heel bijzonder, dat daar was. Ja. Ja. Zouden jullie dat kunnen trouwens? Zo ergens boven op een berg, ver weg, van alle glitter en glamour. En... Jij met z'n twee? Ja? Oh ja, dat kan wel hoor. Ja? Ja, voor een weekje zou dat best wel kunnen. Nee, ja. Ik denk dat als het langer is dan een week, dat gaan we niet volhouden. Nee, want wat gebeurt er dan? Nou ja, wij willen onder het feestgedruis zijn. We houden van het leven, van gezelligheid. Mensen om ons heen vinden we heel belangrijk. Het is bij ons thuis ook een gaan en komen van allerlei jeugd die bij ons thuis op de bank hangt. Dat vinden wij geweldig. Ja. En dat wordt op een berg wordt al lastig, denk ik. Dat zie ik echt niet zitten. Nee. En Maries is thuis de baas, begrijp ik. Ja, die is... Ja, zeg eens. Die heeft thuis wel de broek aan. Ja. Maar dat moet ook wel met vijf kerels. Ja, zij is ja, de enige zoons, dame. Ja. En ze kan heel goed van zich afbijten. Wordt hier geknikt door Mariska? Ja. Ja. Nee, dat moet ook wel, want anders wordt het echt een chaos, denk ik. Ja, er is maar, van structuren. Maar bemoei jij je met... Ik bedoel, ik noem maar wat, je hebt een heel leuk overhemd aan, Frans. Je komt via de webcam in beeld bij een heleboel mensen. Oh, okay, ja, die kunnen je zien. Is dat iets waar jij ook mee bemoeit? Met ja. Ook deze is vanochtend uitgekozen? Ja, bemoei mij gewoon met alles, denk ik. Nou ja, kleding. Ik heb er niet zoveel kijk op. Ik vind het allemaal wel goed. Ja, dus Maries legt het klaar. Ja, die legt het wel klaar. En ik moet zeggen, kleuren en combineren is niet zo 1, 2, 3 mijn ding. Ik hou wel van vrolijke dingen, dus als ik het niet leuk vind, trek ik het sowieso niet aan. Maar ja, eigenlijk alles wat ze uitzoekt, dat vind ik hartstikke leuk. Ja, nou, het ziet er goed uit. Ja. Ron is hier de mediakenner, hè? Die heeft hele archieven thuis met allerlei fragmenten. Wij vroegen jou, wil jij eens even kijken hoe jij nou kennis maakte met Frans en Mariska? Nou, sowieso al op hele jonge leeftijd. Want ik heb met Frans gemeen dat we allebei geboren zijn in Roosendaal. Nou, in de gemeente Roosendaal, in de omgeving... Jij komt uit Feyenaard. Ik kom uit een ander dorpje daar uit die omgeving. Nou ja, daar was je al een grootheid voordat de rest van Nederland jou eigenlijk leerde kennen. Dus ik ben ook met jouw muziek opgegroeid. Mijn moeder is groot fan van jouw muziek. Geweldig, dus het stond vaak aan bij mij thuis toen ik klein was. Maar de eerste keer dat ik echt onbedaarlijk om jou heb moeten lachen, dat was in mijn studententijd, dat jij een gastrolletje speelde in de parodie op Goede Tijden, Slechte Tijden. Jouw favoriete programma, Mariska. Pittige Tijden. Was een parodie op Goede Tijden, Slechte Tijden in het programma Telekids van Carlo Bossart en Irene Moors. En ja, een gouden kalf lag in het verschiet, want jij speelde, we gaan er nu naar luisteren, de Frans Bauer kabouter. Ja. Er is hier een hel, een diep gat achter de bank. Er komt iemand uit. Wat is dat? Ik ben de Frans Bauer Kabouter. De Frans Bauer Kabouter. Ik woon 100 kilometer onder de grond. Ik heb ook een pistool meegenomen. Ik hou niet van mensen. Ja, het moment dat heel veel kinderen jou leren kennen en van jou hebben genoten. Ja, en het heeft jou ook nog een rolletje in een kabouterplopfilm opgeleverd. Dat hè, ook nog eens een keer, ja. Dus ik heb daar eigenlijk wel mijn filmcarrière ben ik daar wel gestart. Maar ik wil zeggen, en het was ontzettend leuk. En het klinkt gek, maar nou je even zo terugkijkt. Er zijn toch wel hele leuke dingen op mijn pad gekomen. En dit was er een van. Ook wel iets wat me heel lang heeft achtervolgd. Want overal waar ik kwam, moest ik de bouwkabouter imiteren. Dus ja, dat was wel hartstikke leuk. Ja, overal met een stemvervormer. Ik heb trouwens nog wel daar tijdens de opnames nog wel een aantal maanden gelopen met rugklachten. Want ik kwam daar nog lelijk te vallen. En dat is me ook een tijdje bij gebleven. Ja, even in herinnering, het was een soort een parodie. Dus met het was bijna helemaal geïmproviseerd. Hè? Ja, het was geïmproviseerd. S'ochtends kwam ik binnen van, we gaan de bouwer kabouter doen. Kreeg een plakbaard en een muts op. En we begonnen. Ja, het is nog vaak uitgezonden. Het zegt ook iets over, over jou, dat jij zonder gêne ook gewoon dat soort dingen doet, hè? Ja, weet je, ik zeg altijd zo, als je ergens bent en je wordt iets gevraagd, dan moet je er ook echt voor gaan. En dat is wel kenmerkend eigenlijk aan alles wat ik doe. Ja. Als ik iets aanpak, dan wil ik er ook helemaal voor gaan. Jullie kennen elkaar al heel lang. Jullie zijn teenage lovers eigenlijk. Ja, dat klopt. En het grappige is, wist je meteen, dit wordt hem eigenlijk, Mariska, toen je hem zag in de kroeg? Nee, we hebben elkaar niet ontmoet in de kroeg. Nee. In het begin, ik was nog jong, ik was nog maar net 16 jaar. Dan weet je natuurlijk niet hoe iets gaat lopen. En hij was natuurlijk al bezig met zijn zangcarrière. Dus we zijn nu ondertussen 30 jaar verder. 30 jaar samen, dus ze kwam regelmatig optreden in het zaaltje van haar moeder. Haar moeder had een zaaltje. Ja, zo kennen jullie elkaar, toch? Ja, ja. Ja. En daar werkte Mariska, die werkte daar dan part-time in het weekend. En dan deed zij de loodjes verkopen en frikadellen rondbrengen. En ik was daar eigenlijk min of meer een beetje door de loop der jaren een lokale ster geworden, die dan één keer per maand avondvullend een programma mocht gaan optreden. Ik was nog niet echt bekend. Had wel een beginnende fanclub. En daar stond ze, een hele lekker wijf. En ik dacht bij mezelf, wat een mooi ding is dat, zeg. En ik probeerde avances te maken, maar dat lukte niet, 1, 2, 3. En op een gegeven moment, na verloop van tijd, lukte het wel. En toen spraken we af, toen zijn we een keer naar de bioscoop geweest. En dat ging dan vroeger en naar een discotheek, hoe heet dat ding? De Penelope, hoe heette dat ding? Ja, zo heette dat ding, ja. Ja. Dus daar ging ik dan ook heen. En van het een is het ander gekomen. Ja, en zie je hier zitten met z'n tweeën. Met een hele televisiecarrière inmiddels. Ja. Maar het grappige was dat jij als 9-jarig kereltje daar op dat woonwagenkamp wilde, ik wil een beroemde zanger worden. Ja, dat was eigenlijk wel vrij snel duidelijk. Ja, en dus jij hebt ook alles op alles gezet om dat te bereiken. Om dat te bereiken, ja. Sterker nog, jij hebt als 9-jarige uiteindelijk een platenmaatschappij zover gekregen dat ze een nummer van jou op eigen kosten weliswaar. Ja, ja. Maar dat ze dat gingen uitbrengen. Ja, ik was fan van heel veel Nederlandstalige artiesten. En in die jaren stond achter op de LP stonden studionummers en mensen die je kon bellen als je een plaat wilde maken. Dus op een gegeven moment zag ik bij een artiest, in mijn geval was dat de zangeres Stella, een levensliedzangeres, zag ik een nummer van een studio staan. Dus ik begon dat te bellen. Maar wij hadden thuis geen telefoon, dus ik deed dat stiekem bij mijn opa en oma, die wel een telefoon hadden. Ja, dat kun je bijna niet voorstellen in deze tijd, maar de enige op het woonwagenkampje met telefoon was mijn opa en oma. Mijn opa slaapte elke middag op het bankje en ik was toen zo vrij om stiekem te bellen naar een platenfirma. Ongelooflijk, een kindje van 9. Ja, 9 jaar. Maar ik deed dat dus elke dag. En dat deed ik ook al 3 keer. Dus op een gegeven moment waren die mensen gewoon helemaal wanhopig. Want ik bleef maar bellen. En op een gegeven moment, toen zijn die contact gaan opnemen met mijn opa. Waarom er zo vaak gebeld werd en dat het moest ophouden. Dus mijn opa zei, maar ik bel. Ik weet niet waar je het over hebt, want die lag te slapen op het bankje. En eigenlijk van het een is het ander gekomen. En toen kwam er al vroeg uit dat ik daarheen wilde bellen. En zo is eigenlijk mijn eerste singeltje tot stand gekomen. Maar het grappige is, want je schetst nu het leven op het woonwagenkamp met maar één telefoon. Ja, ja. Ik las ergens dat jullie ook maar 1 keer met de caravan op vakantie gingen ergens in Nederland. Ja, dat klopt. Hoe groot is het contrast met het leven wat je nu leeft? Nou ja, je moet zo zien. Toen ik jong was, ik heb overigens een hele fijne jeugd gehad. Hè? Dus dat staat te buiten kijf. Mijn ouders konden niet lezen en schrijven. Dus ja, dan is de weg naar het buitenland ook niet zo makkelijk gemaakt. Ik bedoel, dat was natuurlijk lastig. Dus mijn vakantie bestond vaak uit het gaan naar pretparken. En daar keken we dan ook echt naar uit. En op een gegeven moment werden de stoute schoenen aangetrokken en gingen wij met de sleurhut naar een camping ergens boven in Nederland. En dat vond ik geweldig. Ja, op een gegeven moment word je zelf vader en moeder. En ja, goed, onze wereld is een stuk groter dan dat mijn jeugd was. Hebben we door wat ik heb mogen bereiken ook hele mooie plekken er mogen zien. Dus ja, dat is wel een contrast. Hè? Ik bedoel, als wij op vakantie gaan naar het buitenland met een zwembad. Ja, dat had ik in mijn jeugd niet. Wij gingen naar Bosbad Hoeven. En daar hadden wij een groot zwembad waar ook andere kindjes kwamen. En ja, weet je, het is maar net wat je gewend bent en wat je mooi vindt. Maar ik vind dat ik een mooie jeugd heb gehad. Ik heb niks tekort gekomen. Maar het buitenland kende ik alleen maar van de zus van, ja, van mijn vader. Ja. Die ging wel naar Frankrijk en die kwam op de terugweg dan altijd naar ons toe. En die liet ons dia's zien in de jaren nog en foto's van Frankrijk. En ik kan me nog herinneren dat ik als kind dat geweldig vond. Dat ik dacht van, oh, bergen en dergelijke. En, maar toch was dat jongetje had dus allerlei dromen over een groot leven. Ja, ja, ja. Dat is dan toch eigenlijk heel grappig. Ik bedoel, dat is heel grappig. Dat was een heel klein leven. Of tenminste, jullie gingen dus nooit Nederland uit. Nooit Nederland en nu uit. Is het leven, jullie komen op de meest bijzondere plekken. Ik weet nog dat ik als kind gingen we altijd naar Delft. Want daar woonden de ouders van mijn vader. Mm-hmm. En dan kwamen we altijd langs een hooi af en zei ik, pa, hier ga ik ooit een keer optreden. En dat is me ook gelukt. Maar het moment dat ik samen met mijn vader, want ik heb daarnaast natuurlijk ook in het buitenland heel vaak mogen optreden. Ik heb een hele mooie keer gehad, ook in Duitsland, in Zwitserland, Oostenrijk. En op een gegeven moment is mijn vader mijn chauffeur geworden. En de eerste keer dat wij samen de grens overreden om een tournee te gaan doen in Duitsland. Ja, toen keken wij elkaar aan en toen zeiden we tegen elkaar van, wauw, dat hadden we eigenlijk nooit verwacht. Dat wij samen hier de grens overrijden om in tal van Duitse steden een optreden te gaan geven. En dat, weet je, dat zijn de momenten, die ziet het publiek niet. Maar die zijn voor jezelf wel zo belangrijk geweest. Achteraf denk ik daar, nu ik 47 jaar ben en mijn vader er niet meer is, denk ik heel vaak erover na. Dat soort momentjes, die dan toch, die zijn dan echt misschien wel veel belangrijker dan welke gouden plaat dan ook. Want Marissa, jij bent natuurlijk aangehaakt bij Frans, mm-hmm, op televisie. Ja. Ja, want jullie zijn samen een real life soap gaan doen. Ja. Waarom moet jullie nou lachen? Nou, dat zeg je nou heel mooi. Even snel terug naar de Bouwers. Ja. Dat is misschien wel iets wel bizars. Daar wisten we eigenlijk zelf ook niet wat er op ons afkwam. Want op een gegeven moment was er iemand, en die iemand heette Gabri Buitelaar. En die kwam een keer naar ons toe en zei van, nou, ik ben van een productiebedrijf. Ik zal de naam niet noemen, want dat zou reclame zijn. Maar ik wil graag voor jullie een serie maken. Nou, ik zeg van, nou ja, geen idee. Dan moet je toch contact opnemen met de manager. Dus die man ging naar de manager. Nou, lang verhaal kort gemaakt. Op een gegeven moment werden de opnames gemaakt van de Bouwers. En op een gegeven moment zagen wij dat ook voor de eerste keer op tv toen het uitgezonden werd. Want wij wilden niet zien van tevoren. We wilden het pas meemaken. Dus ik zag mijzelf lopen in een trainingsbroek, vangend achter een pony. En Ik zit op de bank. Ik zeg nog tegen Maries, dit is einde carrière. Dit is over. Dit is volgens mij helemaal niet goed wat hier gebeurt, wat we hier zien. En de andere dag. Ik dacht zelf van, nou, dat gaat niet goed komen. Ja. En 3 miljoen mensen hadden gekeken. 3 miljoen? Ja. Wel, Rondi heeft een fragmentje, toch? Ja, nee, het was inderdaad eigenlijk de start. De nieuwe helft van je leven begon op dat moment. Want niet alleen de muziekliefhebbers leerden jou kennen. Heel Nederland leerde jou kennen. En inderdaad, de real life show moet ik toch even uitleggen. Dat was Adam Curry had het geprobeerd. Dat was niet een heel groot succes. Dat was eigenlijk de allereerste in Nederland. En toen kwamen jullie. En jullie hebben eigenlijk dat genre in Nederland de eerste succesformule gebracht. Dat klopt. En dan kan ik toch niet om die ene iconische allereerste scène in die serie. De Chinees. Ja, de Chinees. Daar komt hij al, jongens. Ja, de Chinees. Het is een hectisch weekend voor Frans Bauer en zijn familie. Morgen wordt zoon Christian 2 jaar. Overmorgen vliegen Frans en Mariska naar Aruba voor een werkvakantie. En voor vanavond heeft Frans 3 optredens op de agenda staan. Geen tijd dus om te koken. Vandaag wordt het daarom Chinees. Hallo met Bauer, met Frans. Ja. Ben jij het, Shirley? Ja. Hey Shirley, ik moet weer Chinees hebben. Ja. En even kijken, 1, 2, 3, 4, voor een man of 6? 6 personen. En dan moet ik ook gebakken bananen bij hebben? Ja. Tot zo. Hallo. Hoi. Dan heb je te weinig, hoor. Dan heb je alleen bami, hè? Dan moet ik er bij hebben, zeg dat dan. Je staat erbij. Ja, dat zeg ik tegen jou, maar jij luistert niet. Ja, je hebt alleen bami en lumpia's, kleintjes. Nou, dat douwen je heel kies. Kun je dat Chinese muur? Shirley? Ja? Ik heb toch ook vlees erbij? Ja, zoiets simpels, maar heel Nederland lag aan je voeten door dit fragment, Frans. Ja, maar zo gaat het altijd. Het geheim van de Bauers was eigenlijk dat wij een familielid hadden die cameraman was. Die had een sleutel van ons huis. En die zat eigenlijk al binnen voordat wij wakker werden. En die camera die draaide gewoon altijd. En ja, weet je, doordat het familie was, hadden we ook geen idee dat er een cameraman was. En die filmde dat en die registreerde dat. En ja, dat werd samengeplakt in de studio. Tot de Bauers. En ik denk dat dat ook het grote geheim is, dat we ook niet nadachten over waar we mee bezig waren. Want zie je inderdaad Mariska als dan een gewoon iemand die het leven leeft en die wordt gefilmd? Of waren jullie toch ook een soort programmamakers met z'n tweeën? Nee, wij waren niet bewust dat we een programma aan het maken waren. Want hoe was dat? Ik bedoel, je had een beroemde man. En opeens werd je ook een BN'er. Jij kan ook niet meer normaal over straat. Nou, dat viel me wel mee, hoor. Dat zie je denk ik niet. Wat zie je niet? Dat wij beroemd zijn of zo. Je wordt niet op straat herkend. Jawel, daar word ik wel herkend, maar daar ben ik niet bewust van of zo. Niet dat ik daar... Nee, misschien is dat ook wel typerend aan jullie eigenlijk. Nee, wij zijn er eigenlijk allebei niet mee bezig. Nee. Maar je had opeens een camera op je snoet. Ja. En bij alles werd je gefilmd. Ja, maar dat was ik natuurlijk wel een beetje gewend daarvoor, hè? Want onze kinderen waren klein en wij waren echt wel gewend om soms een tv-interview te doen. Maar het is toch wat anders dan dat je wakker wordt en het wordt... Maar op een gegeven moment, daar heb je niet meer in de gaten. Ook niet omdat de cameraman een hele... dat was familie van ons, dus die konden wij ook gewoon. En voor de kinderen, want wij hadden toen natuurlijk nog 2 kleine kinderen... wij filmden die kinderen ook. Wij deden ook onze kinderen filmen. Ja. Dus daarom was ik voor ook hun zo was geschrokken. Het ook niet vreemd. Daarom was ik ook zo geschrokken toen ik voor de allereerste keer de eerste aflevering zag. Want wij hadden dat zelf nog niet gezien. Dat wilden we ook niet. We wilden echt pas op de avond met het gezin en met kennissen zaten wij dus thuis. En toen zag ik mezelf in die trainerspak rondrennen. En weet je, dat is eigenlijk zoals we zijn. Ja, maar ik vind het wel eigenlijk knap ook wel dat jullie altijd nee hebben gezegd tegen een vervolg. Want het was een enorm succes. RTL bood jullie de kans om een tweede seizoen te maken. Jullie hebben altijd gezegd, tot nu toe in ieder geval, doen we niet. Ja, kijk, weet je, het is de Bauers in die jaren. Ja, dat was zoals het was en dat was zo. En ja, op een gegeven moment worden die kinderen worden groter. En die hebben ook allemaal hun eigen ideeën en privacy en noem alles maar op. En die hadden er geen zin in. Weet je, op een gegeven moment maak je keuzes voor je gezin. Dat je denkt van, nou goed, pas als ze groot genoeg zijn om te beslissen. En dan pas gaan we dat misschien kijken of dat we dat weer gaan doen. Maar ja goed, ze zijn jong. Ze zijn, tenminste een gedeelte is nu zeg maar zo oud dat het allemaal goed kan. Maar ik vind als kinderen jong zijn, moet je er toch wel voorzichtig mee wezen. Maar ik hoor dus dat het binnenkort wel weer kan. Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen, maar ja, weet je... Zeg eens even, is er sprake van? Een echte real-life soap is niet zo makkelijk. Is er sprake van Frans Bauer? Nee. Op dit moment zijn we bezig met programma maken en met leuke dingen doen die daar totaal niets mee te maken hebben. Maar ik bedoel, even terug te komen op een real-life serie. Als je dat echt goed doet, dan moet je... Eigenlijk, dat is 24 uur per dag. Dat is niet zomaar even denken over gaan verhuizen en dat gaan we filmen. Of nee, dan film je echt het leven zoals het is. En dat vind ik het geheim erachter. Want het geheim van jullie is denk ik, echt wat je eigenlijk net ook zegt, Mariska, dat jullie gewoon heel gewoon, toegankelijk, aardig, En daar had ik het met Ron over. En toen zei je ja, maar daar is ook wel eens grappen zijn daarover gemaakt. Ik heb in het fragment ook gevonden van... Ja, je had natuurlijk vooral, toen jullie begonnen, had je bijvoorbeeld de VPRO. Dat was een totaal andere kant van het spectrum. Want jullie zaten vooral bij de TROS. Hè? Je trad vaak op in de programma's van de TROS bijvoorbeeld. Dat is een totaal andere wereld dan de VPRO. En toen had je ook nog Cote & Bee, die toen op tv waren. En ik heb een fragmentje gevonden van wat toch ook wel wat zegt... over hoe dan zeg maar de elitaire mensen naar jullie keken. Maar op een positieve manier. Want ook in de kranten stond, Frans is zo aardig voor altijd iedereen. Hoe zit dat toch altijd? Dus ik laat even een stukje horen uit een sketchje van Cote & Bee. Zij spelen daar Bert en Dien Meibos. Toen zegt een buurvrouw, die zegt, ken je Frans Bauer? Zegt, nee, wij daarheen, Bert. Frans Bauer. Nou, Frans Bauer, die komt op, zeg. En ik werd helemaal week van binnen. Jij ook, Bert. Helemaal nat. Aardige jongen, mooie stem van ons. Sterren aan de hemel staan. En dat heeft ons een heleboel geld gekost. Zeker 60 concerten wij daarheen. 40 gulden per persoon. En je benzine, en je eten, en je drinken. En de knuffelberen, want dat moet hij hebben, Frans. Maar ja, toch kwam er toch een moment dat je zegt... Ja, wat heb je nou eigenlijk aan die Frans? En dan gaf hij een knuffelbeer in de kleedkamer, kreeg ik een pakkerd. Maar Bert ook. Bert, je werd gezoend door Frans. Gaf hij zo drie keer, Ja, het gekke is, Bert vond dat lekker. Bert, jij vond dat lekker. Ja, jij vond dat lekker. Jij krijgt zo'n boei. Toen zeg ik, afgelopen. We zijn geen fans meer van Frans. Ja, je was zo aardig. Er was bijna skepsis van... zo aardig kan hij toch niet zijn, maar het was echt zo. Ja, je kan moeilijk van jezelf zeggen dat je aardig bent. Ja. Dus maar zijn er dat mensen... Dat is altijd lastig natuurlijk. Ja. Zijn er mensen die een hekel hebben aan Frans Bauer? Wat denk je, Mariska? Er zullen er ongetwijfeld rondlopen. Er zullen wel rondlopen die ons niet leuk vinden of aardig. Of dat maar kun je dan... niet tegenhouden. Dat maakt toch niet uit, hier zijn eigen mening. Nee, maar er wordt natuurlijk wel eens badinerend gedaan, inderdaad. Hè? Cynisch. Nee, dat trekken wij ons niks van aan, hoor. Nee? Ik moet je eerlijk zeggen... uiteindelijk gaat het aan het eind van de dag erover... dat je je eigen in de spiegel kan aankijken. Dat is namelijk de enige persoon die alles weet van je... dat je kan zeggen van... dat spiegelbeeld dat heeft een fijn gevoel of niet. Ik ben opgegroeid natuurlijk, zoals je weet... op een woonwagenkampje. En ik heb altijd geleerd dat je iedereen op waarde moet inschatten. Of die nou heel groen, paars, oranje is. Het maakt in principe niet uit van welke afkomst. Rijk, arm. Daarmee ben ik opgevoed. En dat is ook waar ik mijn kinderen ook mee wil opvoeden. En dat is een beetje zoals ik in het leven sta. Ik zeg altijd zo, benader altijd mensen met een positiviteit. En dan moet je maar kijken of dat teruggegeven wordt of niet. Maar ja, ik betrap mij erop. Ik probeer eigenlijk altijd alles vanaf de zonnige kant te bekijken. En ik trek ook eigenlijk mensen aan die ook altijd positief zijn. Dus ik heb ook in mijn omgeving eigenlijk geen mensen die chagrijnig rondrennen. Nee, en jullie zijn met z'n tweeën op televisie ook duidelijk. Hebben jullie ontzettend veel pret ook. Ja, heel veel lol met elkaar. In het laatste programma bij RTL, waar jullie naar plekken werden gestuurd die je van tevoren niet kenden. Ja. En dan ook zonder gêne in een of ander leme bad. Oh ja. En helemaal, daar ging ik ook gewoon in met trainingskleren. Ja. Omdat wij weten natuurlijk niet waar we naartoe gaan. Ja. Dus ja, als ik wist dat ik in een leembad, dan had ik misschien iets anders aangedaan. Maar ja, het werd gewoon een sportbroekje voor jou ook, en Frans. Maakt niet uit. Ja, weet je, het grappige is, zeggen ze ook, ik ben misschien in de loop der jaren op heel veel plekken geweest. Maar eigenlijk als wij privé weggaan, gaan we altijd maar naar één rots. En het is op Gran Canaria. En daar zitten we dan twee weken. Maar ja, nu komen we ook op plekken waarvan we zelf van onszelf weten. Ja, daar hadden we nooit gekomen als we daar ons programma niet voor hadden gehad. Nee, dus verschijnen er ook weer kritische stukjes van... ja, dan zijn ze op een plek waar allerlei mensen... bijzondere, diepzinnige belevenissen hebben. En jullie dansen er een beetje overheen. En beseffen ze wel waar ze zijn eigenlijk. Wat voor een esoterische plek dat is. Tuurlijk, kijk, weet je, als we ergens heen gaan... wij benaderen altijd alles met positiviteit... maar ook met de dankbaarheid dat we daar mogen komen. En we respecteren natuurlijk ook de mensen die daar ons uitnodigen. En ons hun wereld laten zien, laat daar geen twijfel over bestaan. Alleen, wij beleven het wel op onze eigen manier. En ja, sommige dingen die passen bij ons en die vinden we geweldig. En sommige dingen, dan zeggen we van dat is toch een beetje apartig. Daar zouden we zelf niet voor kiezen. Maar we hebben wel respect voor dat mensen dat wel doen. Ja. Nou is het zo dat RTL gaat fuseren, zoals jullie weten, met Talpa. Er is een bijeenkomst geweest met presentatoren. Ben jij daar ook geweest, Mariska? Nee, dat was online. Dat was online. Ja. Heb je die ook bijgewoond? Ik heb wel even meegekeken. Ja, Frans heeft hem gezien. En is daar al meer bekend voor jullie wat dat gaat inhouden? Want jij zei net, hè, we zijn bezig met een programma. Niet een real life soap, maar een ander programma. Ja. Is dat samen of ben jij dat alleen? Nee, ik heb natuurlijk meerdere programma's. Na de zomer komt er een muziekprogramma uit waar ik al jaren mee bezig ben. Wat ik ontzettend leuk vind. Ons reisprogramma natuurlijk ook, wat net afgerond is. Dus ja, we hopen in de toekomst nog heel wat mooie dingen te gaan doen. En kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat dat dan bijvoorbeeld zal zijn? Met de programma's waar ik nu mee bezig ben. We zijn natuurlijk aan het opbouwen nu met programma's die nu zeg maar komen gaan. Ik ben nu een kleine 2 jaar ben ik nu bij RTL. En ja goed, ik heb er heel veel leuke vooruitzichten. Ja, schrok je van het nieuws? Dat je dacht, wacht eens, wat gaat dat voor mij betekenen? Nee hoor, uiteindelijk gaat het erom wat het betekent voor het grote geheel. En ik denk dat als je kijkt naar wat er nu voor staat, dat het alleen maar goed is. Dat RTL en Talpa nu ook proberen een vuist te maken, ook naar de Netflixen en dergelijke. En hoe dat inhoudelijk allemaal zit en wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren, dat is niet aan mij om te vertellen. Er zitten mensen voor, die zijn er al heel lang druk mee geweest. En nog erg druk mee. Dus ik denk alleen maar dat het heel positief is, ook voor de kijkers thuis. Ik denk dat er straks ook veel meer diversiteit is. Straks doorgaan. Ik denk dat dat hartstikke goed is. Ja. En jij, want jullie hebben natuurlijk samen een aantal programma's gemaakt. Reisprogramma's. Jullie zijn in China geweest, onder andere. Weet je al iets over jouw toekomst, Mariska? Ze blijft sowieso mijn vrouw. Bij jou, hè? Ik blijf bij Frans, ja. Maar zou jij zelf iets willen, bijvoorbeeld? Ja, misschien wel in de toekomst. Maar wat dat dan moet zijn, dat weet ik nog niet. Ze is laatst wel benaderd door een productiebedrijf of ze iets leuks dat wilde doen en er is over aan het nadenken. Dus, kun je daar iets meer over vertellen? Nee, daar heb ik nog niks over zeggen. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Dus hij vindt het leuk. Dus. Ik vind het leuk en ik denk ook wel dat ze dat enorm goed zou kunnen. Maar, en is het dan een show of ga je op reis of ga je op pad of ga je mensen spreken? Ik kan er niks over zeggen. Ik denk dat ze het niet gaat zeggen, Margreet. Nee, helemaal niks? Nee. Ik kan heel goed geheimen bewaren. Ja. Maar en als het wat wordt, wanneer weten we dan of dat er komt? Ja, dat horen we vanzelf. Het zal de najaarspresentatie wel zijn. Wel leuk, trouwens. Want je glimt wel als we het erover hebben. Oh ja. Je ziet het zitten. Ja. Komt goed. wij hebben Frans leren kennen. Jij noemde dat net. In een soort rolletje. He, de parodie. Mm, ja. Maar er waren natuurlijk andere momenten op televisie die memorabel waren. Ja, het moment dat Frans natuurlijk zijn presentatiedebuut maakte, dat was ook nog bij de Tros. Dat klopt. Bananensplit, ja, dat vergeet ik nooit meer. Ja, dat was natuurlijk het moment dat jij de show mocht overnemen van Ralf Inbar, die een tijd daarvoor was overleden. Ja. Ik las ook dat jij echt ontzettend betrokken was bij het programma. En dat je ook gewoon jullie aan de keukentafel het hadden over dan de grappen die werden uitgehaald. De verborgen camera grappen in dat programma. Dat klopt. Dus dat jij echt dat het meer was dan alleen presenteren. Dat was Bananensplit is altijd voor mij meer geweest dan zomaar een programma. Ja. En dat is ook voortgekomen omdat ik de laatste artiest was die een grap heeft gehad met Ralf Inbar. Ik was destijds in Duitsland in een hotel. En op een gegeven moment is daar een grap gemaakt die niet gelukt is. En ik heb die volgende dag, die ochtend, heb ik een heel lang gesprek gehad met Ralf. En het ging over van alles. En ook over Bananensplit en ook over de gedachten erachter. Niet wetende dat hij eigenlijk die dag daarna, zeg maar, zou belanden in een Duits ziekenhuis en zou komen te overlijden. Dus dat was, als ik nu terugkijk, misschien ook wel een heel bijzonder moment in mijn leven. Ja, nou ja. En met die wetenschap, denk ik, want we gaan even dan luisteren naar het moment dat jij voor het eerst die show binnenkomt. Met jouw verhaal van net, laten we daar even daarmee gaan luisteren. Dit is Bananensplit. En hier is uw presentator, Frans Bauer. Welkom bij Bananensplit. Eigenlijk moet ik zeggen, terug bij Bananensplit. Want we kennen het programma natuurlijk allemaal nog, vooral Ovimba. Ook ik zat als kind voor de buis en voor mij is het een hele eer dat ik dit programma mag gaan presenteren. Deze man is reclamemaker voor een topproduct. De 100% halal bitterbal. En omdat smaken verschillen en we ons slachtoffer een beetje willen jennen, spuit ik de bal vol met 100% citroensap. En wie kan er nu beter reclame maken voor deze 100% halal superbal dan Ali B? Nee! Bananensplit. Ik jou aan het pakken, man. Ja, je hoort ook al in de voice-over hoe gepassioneerd je dat inspreekt, dat jij echt ontzettend betrokken was. Ja, ik ben echt. Ja, ik heb mezelf beloofd, want ik heb er wel een tijd over moeten nadenken of ik het zou doen. Want ja, je neemt een programma over wat al een enorme staat van dienst heeft. En wat eigenlijk ook niet beter kan, want Ralf Inbar is voor mij nog steeds de grote grappenmaker. Maar ja, goed, ik heb het gedaan. Ik ben er ontzettend trots op. Ik heb er bijzondere momenten heb ik er meegemaakt. Ik heb mensen die het geweldig vonden. Ik heb zelfs boze mensen heb ik er meegemaakt. Ik heb zelfs doodsangsten uitgestaan. Het was echt een bijzondere tijd waar ik echt heel erg trots op ben. En heeft hij in dat gesprek, hè, dus de dag voordat hij uiteindelijk stierf, heeft hij toen nog iets gezegd over als ik ooit stop, dan zou ik willen dat jij het over. Nee, dat gesprek ging daar totaal niet over. Nee. Maar het was wel een heel persoonlijk gesprek waar ik nog regelmatig over nadenk. Maar het ging ook wel over het hele Bananensplit ding, wat dat voor hem betekende. Ja, en waarom dat ene moment niet gelukt was, bijvoorbeeld. Want je zei, er was een grap niet gelukt en daar hadden jullie het over. Ja, ik zou je vertellen, we hadden een grap en daar speelde mijn vrouw een rol in. Ik had een concert in Duitsland, ik kom dus terug op de kamer. En voor ik het wist, ik stap de kamer op en ik zie een vrouw in mijn bed liggen die ik niet ken. Maar dat was Maris met een pruik op, achteraf gezien. En op een gegeven moment, voordat ik het wist, stond er een man naast me en dat liep een beetje uit de hand en met allerlei toestanden. En ja, dat op een gegeven moment was dat niet een geslaagde grap achteraf. Maar goed, die dag daarna was in die ochtend, zeg maar, dat ik daar was, had ik een heel bijzonder gesprek met Ralf. En het ging dan over grappen, wat zo belangrijk eraan is. En dat het gevoel juist goed moet zijn en de afwegingen wel niet. Het was echt een bijzonder iets, ja, eigenlijk achteraf. Want ik begrijp. En dat heb ik altijd meegedragen in mijn hart toen ik ook het programma ging presenteren. Van waar moet nou voor mij zo'n grap aan voldoen? En dat heb ik me daaraan vastgehouden. En dat heeft heel wat leuke tv heeft dat gebracht. Ja, wat mooi. Hè? Ja. Dus eigenlijk heb ik misschien wel op die ochtend het geheim van een grap geleerd. Ja, want jij was dus het onderwerp van de grap, begrijp ik? Ik was het onderwerp, ja, van. En die was mislukt en toen heb je met hem een gesprek gevoerd over wat zijn eigenlijk essentiële bestanddelen. Ja, dus ik heb eigenlijk misschien wel de ingrediënten die ochtend gekregen voor wat later eigenlijk mijn programma mocht zijn. Ja. Het is oranje tijd. Waarom heb je eigenlijk niet een oranje hit? Nou ja, weet je, ik zeg ook, heel veel mensen doen eraan oranje hits. Maar ik denk dat ik dat wel een keer in de toekomst ga doen. Het staat wel op mijn bucketlist. Ja, moet je wel weer even mee wachten dan. Maar ja, weet je, ik zeg altijd zo, dan moet je ook echt een heel goed liedje hebben waarvan je echt kan zeggen van, nou, dat is echt geweldig. Daar sta ik helemaal achter. En niet zomaar even hup, de leeuw die moet ervoor gaan. Maar het moet echt dan wel iets om handen hebben waar je dan na verloop van tijd van kan zeggen van, nou, daar ben ik echt trots op als artiest dat ik dat gemaakt heb. En ja, wie weet komt dat eraan, maar niet dit jaar. Nee. Nou, de kern van jouw succes is ook wel dat je altijd trouw bent gebleven aan het genre waar je in muziek maakt. Hè. Je hebt wel eens grappige uitstapjes gemaakt. Ik heb ontzettend gelachen om die reclame bijvoorbeeld waar jij een Engelstalige versie van. Dan heb je even voor mij. You have a moment for me. Ja, fantastisch. Ja. En waar ik ook heel erg om gelachen heb ik een fragmentje van dat je bij Giel Beelen een keer een eigen versie van een nummer Du hast mir van de metalband Rammstein hebt gezongen. Du hast, ja. Ja, van wie kwam dat idee? Van Giel zelf? Nee, dat kwam niet van Giel zelf. Dat kwam van mij. Op een gegeven moment, ik was de gast bij Giel. En hij zei van Frans, het is gebruikelijk dat de gasten altijd iets anders doen dan anders. En dan mag je zelf kiezen. Dus op een gegeven moment dacht ik van oké, dan ga ik iets anders doen dan anders en dan mag ik zelf kiezen. Ik zat toevallig met een vriend van mij, die maakte de brandstoffen voor de band die Doehast heeft gezongen. Dus al het vuur wat je in die show ziet, dat wordt gemaakt in het mooie Willemstad in Brabant. En die zei van, joh, waarom doe je niet wat van Doehast? Of misschien dat, van dat soort dingen. Dus ik heb dat gedaan. En ja, dat heeft geresulteerd in een bizar stukje, ja. Eigenlijk. Ja, je moet het maar eens terugkijken op YouTube. Als je zit te luisteren nu, wat was dat? Nou, het is fantastisch ook om even te bekijken. Dan ga ik even naar Mariska. Want toch ook wel een van de meest verrassende tv-momenten van vorig jaar. 2,5 miljoen kijkers, die vielen van hun stoel van verbazing. Stel mij wat. Ik ook. Ja, jij ook. Daar kom ik zo op. Toen jij opeens meedeed aan The Masked Singer. En toen werd opeens de identiteit van de muis onthuld. Oh. En toen viel Frans van zijn stoel. Ja. You say you love me, I say you're crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like then. Don't mess it up. De muis. Gabi Blazer. Patricia Paai. Helene van Rooyen. Patricia Paai. Mariska Bauer! Ja, want je hebt het ook nog stiekem gefilmd dat jullie met z'n allen op de bank dit zaten te kijken thuis. En toen zagen we allemaal inderdaad dat Frans en de rest van het gezin echt niets wist hiervan. Nee, dit was ook wel iets wat ik echt, als ik dat zonder masker had moeten doen, dan had ik het echt nooit gedaan. Ondanks dat ik gewoon wel gewend ben om camera's op mijn neus te hebben, zou ik dit echt nooit zo doen, zonder. Ja, maar Frans moest er toch nog even overheen, want in de oudejaarsspecial ben jij ook nog eventjes meegegaan. Nou, dus, ik zou je vertellen, ik vind het nog steeds bijna bizar te noemen eigenlijk. Want weet je, wij doen eigenlijk alles samen. Wij zijn zo'n Jut en Jul die eigenlijk altijd samen zijn. Ja, die indruk hadden we al hoor. Dus ja. Ik zat op die bank s'avonds. In de eerste plaats vind ik het gek, want ik vraag me nog steeds af waar heeft ze gerepeteerd en hoe dat allemaal boven op zolder bij de wasmachine. En die was aan het draaien, centrifugeren, weet je wel. Dus dat is al heel frappant. Dus, en aan de andere kant, ik zat dus die avond op de bank en die oudste van mij en Mariska, dat zijn twee handen op één buik, dus die doen ook alles samen. Dus als er iets bekokstoofd wordt, dat zijn dan die twee zijn altijd zeg maar. Die zijn altijd samen. Ik zat op de bank. Maar ik had het ook niet herkend. En ook niet gehoord. Dus herkend ook niet gehoord. Nee. En op een gegeven moment wordt dus je vrouw wordt onthuld. En iemand in een muizenpak die staat. En ik schrok me echt helemaal. Ik weet niet. Ik werd warm. Ik begon te zweten. Ik denk, waar maak ik hier toch mee? Ik schrok er echt van. Ja, een onbekende kant van je vrouw. Een onbekende kant. Dat is leuk. Na zoveel jaren nog zeker verrassen. Leuk. Ja, ik, heel leuk. Vanaf die dag is er veel veranderd. Ja, maar niet meer zo. Voor en na de buis. Wat was het leuk dat jullie er waren. Dankjewel. Dankjewel. Frans en Mariska Bauer. Moeten we het nog wel over hebben over toestand? Na het nieuws ga ik praten met onze sportgast, ook iemand uit Brabant. PSV-icoon René van der Kerkhof. Jullie voorzichtig naar huis, hè? Dankjewel. Misschien een andere route. Misschien beter. Andere weg nemen. Tot straks. NPO Radio 1. Dan komen ze aan, die twee. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. Die strijd tussen de klassementsrenners, die is ook spannend, Gio. Prachtig om te zien, hoor. De Tour. Elke dag vanaf 2 uur hoor je hier Radio Tour de France. En dan gaan we eens kijken wat daar gebeurt in het peloton. Radio Tour de France, ça roule. Met alle ontwikkelingen in de koers. Wie, oh wie, gaat de sprint winnen. De etappe op de voet gevolgd. En nou zou ik zeggen, doorkarren met z'n allen. Luister lekker elke toerdag vanaf 2 uur. Op NPO Radio 1. Ici Radio Tour de France. Het nieuws van alle kanten. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woonveilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woonveilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Koken? Dat doe ik niet meer iedere dag. Uitgekookt kookt voor mij. Elke week gezonde en lekkere maaltijden. Gekoeld aan huis bezorgd wanneer het mij uitkomt. En ik houd meer tijd voor andere dingen. Maak ook kennis met uitgekookt.nl. Proef nu onze beste 4 maaltijden voor maar €15. Alarmsysteem aan als je naar bed gaat. Dan gaat je verlichting automatisch uit. Check woonveilig.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Overal toegang tot je bedrijfsdata? Migreer dan naar de cloud. Van het bouwen van een passende infrastructuur tot installatie en beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. CentralPoint. Get IT done. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. 1 uur. NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. 2 EK's maakte mijn gast van het komend uur van dichtbij mee. En alsof dat nog niet genoeg is, ook nog eens 2 WK's. Finale zelfs. Het gebeurde allemaal tussen 1974 en 1980. René van der Kerkhof is straks mijn gast. Oud-international, PSV-icoon en natuurlijk deel van de fameuze Gebroeders van der Kerkhof. Dat straks. Nu eerst het laatste nieuws. De Oranje Fanzone in Boedapest is geopend. Meer daarover in het NOS Journaal bij Dorald Megens. Ja, Boedapest maakt zich op voor een grote Oranjezee. Duizenden supporters, uitgedost met kleurrijke hoedjes, shirtjes en vlaggen, hebben zich verzameld in het centrum van de Hongaarse hoofdstad. Dat allemaal in de aanloop naar de 8e finale tegen Tsjechië. Vanavond om 18:00 wordt er afgetrapt. En verslaggever Mark Hamer is daar ook en maakte deze bijdrage. En om 11:00 gaat de fanzone pas open. Maar voor 11:00... Er staan denk ik al een paar honderd man voor de ingang te trappelen om naar binnen te kunnen. En als losgeslagen vee gaan ze de fanzone in. Hartstikke veel zin. Ja, iedereen staat te trappelen om eindelijk weer zo'n feestje te hebben. Ja, dat is toch enorm dat kan toch weer. Dat ontlading, dat is heerlijk. Na deze coronatijd. Ja, precies. Het is gewoon echt een feestje. En Boedapest is heel mooi en de mensen zijn heel vriendelijk. En de fans zijn natuurlijk ook allemaal heel vriendelijk. Maar dit zijn er toch veel meer dan die 7.000, 8.000 die de KNVB zegt. Als ik zo door de stad heen loop. Ja, er zijn er behoorlijk veel, hè. Ik heb ze niet geteld, maar... Nee, ik ook niet. Nee. Niet allemaal even heen. Precies. Maar ja, er zijn er heel wat. Maar er is een hele leuke, gemoedelijke sfeer. Een goede vibe heerst er. En zometeen zelfs optredens. Het lijkt wel een festival. Ja, het lijkt wel een festival, inderdaad. Wat is nou jouw favoriete artiest? Chris Cross Amsterdam. Ja, daar gaan we voor. Heel erg leuk. Ja, en dan binnen op de fanzone. Ja, dan gaat de grote groep los. Een groot grasveld, een videoscherm en natuurlijk een groot podium. Een prachtige locatie in Boedapest met een Sisi-achtig paleis op de achtergrond. Er staan al mensen te springen en te holsen. Gelukkig staan er wel vernevelaars om de temperatuur een beetje aangenaam te houden. Veel mensen staan al op het grasveld te rossen, maar ook dus mensen die het nog even rustig aandoen. Ja, even nog niet aan de alcohol. Anders komen we niet goed vandaag. Dan halen we het stadion niet, denk ik. Nee, het is ook wel een cultuuromslag, hè, na een jaar corona en naar dit. Ja, maar wel superleuk. Hoe is de sfeer? Ja, leuk. We waren hier gisteravond ook al. En het was nog niet zo heel druk. Maar ook echt, we hebben wedstrijden gekeken op het scherm. Straks nog de mars en de wedstrijd. Ja, ook. Ja. En we rusten nog even aan het water. Ja, en dan straks gaan we... Mag het bier wel door. Ja, wijn. Hey, mooie dag. Dank je. En dan treedt Mental Theo ook nog op straks. Nu nog meezingen en hossen op de muziek van André Hazes. Dus in de fanzone in Boedapest. Bij een bushalte in het Britse graafschap Kent zijn vertrouwelijke militaire documenten gevonden. Volgens de BBC gaat het om 50 pagina's met gevoelige en geheime informatie van een hoge functionaris binnen het ministerie van Defensie. In die papieren wordt onder meer gesproken over een mogelijke toekomstige Britse militaire missie in Afghanistan en over de mogelijke Russische reactie op de aanwezigheid van een Brits marineschip bij de Krim. Woordvoerder van het ministerie zegt tegen de BBC dat een medewerker het verlies van de papieren had gemeld, maar verder wil het ministerie er niets over zeggen. Veel drukte in de binnensteden op de eerste zaterdag dat er weer kon worden gestapt met een toegangsbewijs. Overal stonden wachtrijen voor horecazaken. In Tilburg moest de politie zelfs even in actie komen, omdat mensen in een wachtrij bij een café in het gedrang dreigden te komen, in de verdrukking kwamen. Daarbij zijn een paar mensen onwel geraakt. In Somalië zijn 21 vermoedelijke leden van terreurgroep Al-Shabaab publiekelijk geëxecuteerd, schrijft persbureau DPA. De militaire rechtbank vond de mannen schuldig aan de moord op onder andere journalisten en medewerkers van de regering. En ook zijn ze veroordeeld voor bomaanslagen in de afgelopen 13 jaar. Voor het eerst is de prijs van een liter benzine over de 2 euro gegaan. Uit een overzicht van de dagprijzen van Direct Lease Tank Service blijkt dat gisteren het geval was bij sommige bemande pompen langs de snelweg. Intussen is de prijs weer onder de 2 euro gezakt. En ook de prijs voor diesel was met 1,57 euro niet eerder zo hoog. Scheidsrechter Danny Makkely fluit dinsdag de 8e finale wedstrijd op het EK tussen Engeland en Duitsland. Wordt zijn 3e wedstrijd dit EK. Ook Björn Kuipers floot al 2 wedstrijden, maar hij heeft geen 8e finale wedstrijd toegewezen gekregen. Het NOS-journaal. De 2e etappe in de Tour staat op punt van beginnen. Het peloton heeft een dikke 180 kilometer voor de boeg, met net als gisteren een paar heuvels vlak voor de finish. Gio Lippens, goedemiddag. Goedemiddag. Gio, de etappe van gisteren, dat werd een enorme chaos. Niet iedereen aan de start vandaag dus. Nee. We hebben 4 opgaves. De man die al tijdens de koers uit beeld verdween, Jascha Sutterlin, betrokken bij die eerste valpartij. Dankzij die onoplettende toeschouwer met dat bord in de hand. Waardoor het hele peloton zo'n beetje ten val kwam. En daarna die hele grote valpartij vlak in de finale. Nou, daar waren de voornaamste slachtoffers Marc Soler. Toch een van de belangrijke mannen bij Movistar in Spanje. Last van zijn ribben. Die is uitgevallen. Ignatas Konovalovas. Een hersenschudding. Buiten Westen geweest zelfs. Ook uitgevallen. En Cyril Lemoine, een Fransman. Die ook heeft moeten vertrekken. En dat zijn dus de echte grote slachtoffers. Maar er rijden er ook nog een paar rond. Het is een beetje mesh. Hè? Een beetje een ziekenhuisserie in deze Tour. Chris Froome, gisteren nacht tot 1 uur in het ziekenhuis gezeten. Last van zijn linkerbeen en zijn borstkas. Mark Hirschi, last van zijn schouder. En Mike Teunissen, de Nederlander, die heeft kneuzingen opgelopen. Dus de zieke boeg is echt wel heel groot. Maar die proberen in ieder geval allemaal de etappe van vandaag te overleven. Ja, het geel gisteren ging niet naar Mathieu van der Poel. Maak je daar vandaag wel kans op? Ik denk dat hij... Nee, eigenlijk niet. Alaphilippe heeft gisteren toch kostbare 8 seconden voorsprong ook gepakt. Kwam dus echt met een gaatje kwam die uiteindelijk boven. Pakte die ook nog eens een keer 10 bonificatieseconden. Kortom, die staat wel even los van onder andere Mathieu van der Poel. Hè, die in dat groepje daarachter zat. En vandaag is de aankomst op Muur de Bretagne. Die berg ligt Alaphilippe iets minder, heeft hij zelf gezegd. Die klim. Het zou ook geschikter zijn voor types als Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat hoorden we onder andere. Van oude bekenden van Johan Bruineel onder andere. Hè, de voormalige ploegleider van Lance Armstrong die heeft dat gezegd. Kortom, de overwinning zou vandaag wel naar Mathieu van der Poel kunnen gaan. Maar ja, met die bonificatieseconde, dan is hij er nog niet. Ja. Dan moet hij ook echt een voorsprong pakken op Alaphilippe. Wil die geel pakken? Ja, ze staan op punt van beginnen. Hoe laat vertrekken ze, Gio? Zometeen, over 2 minuutjes, om 10:50. In een prachtig stukje van Bretagne weer aan de kust. En dan gaan ze dus naar Muur de Bretagne. Heeft niks met een muur te maken trouwens. Die plaats heet gewoon zo. Muur de Bretagne, maar het is wel aankomstberg op. Meer hierover straks in Radio Tour de France. Vanaf 2 uur op deze zender. Gio Lippens, dankjewel. Dan naar Assen, naar de TT. Dan gaat het nog wat sneller. Straks is het de beurt aan de grote mannen van de MotoGP. Maar er is al een Nederlander in actie gekomen in de Moto2-klasse. Dat is Bo Bensnijder, Ragnar Niemeyer in Assen. Hoe deed hij het? Hele bijzondere race van de Nederlander die uiteindelijk eindigt op de 15e plaats. Meteen aan het begin van de wedstrijd. Bij de start is hij heel snel weg. En dat zien we vanuit de commentaarposities. Dan denk je, hij heeft een wereldstart. Of zou hij misschien al voor het toven van de lichten zijn vertrokken? Dat wordt meteen onderzocht. En dat blijkt het geval te zijn. Hij moet twee longlaps maken. Extra meters bij een van de bochten. En dat is dan de straf die daarbij hoort. En dan verlies je posities. In de allerlaatste ronde wordt hij dan nog wel 15e. Dat levert 1 WK-punt op. Dus dat is toch nog iets. Wel achter zijn teamgenoot Lüthi, de Zwitser. En ja, dat is toch gokken en verliezen eigenlijk. Als je als 13e bent vertrokken en op deze manier 15e wordt. Het is niet zoals hij het voor ogen had. De overwinning gaat naar Raúl Fernández, een Spanjaard geboren en getogen in Madrid. Een lange Spanjaard, derde zege voor hem van het seizoen. Spectaculaire race waarin zijn ploeggenoot van het Aki Ayo KTM-team. Als tweede eindigt Remy Gardner, die blijft ook leider in de WK-stand. Aardig wat positiewisselingen voor hem met Augusto Fernández. Laatste winnaar van de TT in deze klas in 2019. Hij eindigt op de laatste plek op het podium, wordt derde. En het was meteen vanaf het begin dus al raak met Bo Bensnijder. Met een paar spectaculaire crashes erbij. Alles erop en eraan, maar Bensnijder speelt helaas geen hoofdrol. En wat je al zei, zometeen vanaf 2 uur de MotoGP. Met hoogstwaarschijnlijk het allerlaatste optreden van tienvoudig winnaar Valentino Rossi. Er zijn er maar 11.500 hier, maar daar wordt wel echt naar uitgekeken. Ragnar Niemeyer was dat met een Engelse collega vlakbij hem in de buurt. Dankjewel. Het weer nog, zonnig, 25 tot 28 graden. Aan het einde van de middag vanuit het zuiden kans op stevige buien. Soms met onweer, windstoten en hagel. En die trekken naar het noorden, die buien, maar lossen wel langzaam op. Daardoor zal het in het noorden overwegend droog blijven. Morgen opnieuw zomers warm, met ook weer enkele felle regen- en onweersbuien. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturkt. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Oh. Als wij maar weten dat het dat Tsjechië gewoon een hele goede ploeg is. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het is een naam uit een succesvol oranje verleden. René van de Kerkhof. De man die samen met zijn tweelingbroer Willy in de jaren 70 maar liefst 2 WK-finales heeft gespeeld. En ook 2 keer op een EK tegen de Tsjechen speelde. Hoe kijkt hij terug op zijn sportieve leven en het huidige Nederlandse elftal? Nou, dat gaan we horen, want hij is hier dit uur te gast. Welkom. Goedemiddag. Wat verwacht je van vanavond tegen Tsjechië? Ja, we hopen dat we die balans een keer kunnen doorbreken. En vanavond is niet zoals Italië gisteravond zo onderschatte Oostenrijk. Ja, dat Nederland toch wel voor een 2-0 overwinning ziek gaan. Dus ze mogen ze niet onderschatten, want ja, Tsjechië, daar weten we alle van. Ja, ja. Maar je verwacht 2-0? Ja, 2-0. Goed zo. Dat is en, in elk geval en ik hoop dat Depay met de Malen zullen scoren. Malen, ik hoor het. Jij kiest voor Malen. Ron Vergouwen, heel veel voetbal heb jij gezien, wellicht, gehoord? Ik heb sowieso heel veel voetbal gekeken. Maar ik heb het in deze rubriek straks aan het einde van het uur, de Media Week Awards, toch ook even over de talkshows. Want ja, nieuwe programma's waren er eigenlijk ook niet. Dus ik heb voornamelijk naar de talkshows gekeken. Ik kies het radiomoment van de week, tv-moment van de week. Natuurlijk de bloopers en daarin onder andere Giel Beelen en Koen Verbraak. Dus okay. Veel om je op te verheugen. Ja, blijf luisteren. Ja, ja, ja. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. René van de Kerkhof, geboren op 16 september 1951 in Helmond. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Aan deze WK of EK-wedstrijd heb ik de mooiste herinneringen. Argentinië 78 in de finale. De beste voetballer met wie ik ooit speelde was... Johan Cruijff. Trainer zijn is niks voor mij, omdat... Ik allemaal verschillende karakters van spelers krijg. En ik wil altijd iedereen opstellen, dus dat gaat niet lukken. Hierin lijk ik niet op mijn tweelingbroer Willy. Op stap gaan, gezelligheid. Dus mijn broer houdt er niet zo van, dus en ik wel. Dus. Ja of nee, ik heb me wel eens voorgedaan als mijn tweelingbroer Willy. Ja. Ik was geblesseerd. Mijn broer was geschorst en Willy speelde toen voor mij onder mijn naam. En ja, dat moet ook kunnen, vind ik. Daar gaan we straks nog meer over horen, denk ik. Als ik terugdenk aan het voetbalpleintje achter het ouderlijk huis, dan zie ik... Dan zie ik weer die mooie tijden van toen. Mooiste plek waar ik met mijn vrouw naartoe ben gereisd. Alaska Cruise. Als ik geen voetballer was geworden, dan was ik nu... Ik zou het niet weten. De mooiste puzzel die ik in coronatijd heb gemaakt was... Van Haasteren puzzel. En die hadden we een stuk of 10 thuis liggen. Dus ja, er waren hele mooie bij. Waren allemaal mooi. Tegen deze persoon keek ik vroeger een beetje op. Dat was meneer Fred Philips. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Straks, meneer Philips. Maar eerst eens eventjes dat je broer zich voordeed... als jij of jij het net andersom was. Ik weet het even niet meer. Nee, ik was geblesseerd. Ja. Willy was geschorst. Ja. En toen zei hij, nou luister, onder mijn naam ga jij gewoon voetballen. Dus René spelen, maar ik was geblesseerd. Dus, en hij was geschorst, dus hij speelde gewoon. En voor welke club was dat in der tijd? Bij Mulo toen. In 1968. Ja, jullie waren nog jong. We waren nog 15, 16. Ja. Maar hadden ze het niet door? Zeg je? Hadden ze het niet door? Nee, nee, absoluut niet. Want ja, wij leken wel zoveel op elkaar natuurlijk. En ja, goed, er werd niet zo streng gecontroleerd. En goed, ik speelde en zogenaamd, maar het was Willy. En werden jullie wel eens inderdaad door de war gehaald? Ook later, toen jullie wat ouder werden? En ik bedoel, ik heb foto's van jullie van vroeger gezien. Ja, ik bedoel, jullie lijken heel veel op elkaar. Ja, ja, ja. Maar je ziet wel verschil. Nou ja, we kregen wel eens ooit het idee dat zeggen van ja, ik heb jou vorige week gezien. Ik zeg vorige week, ja, je bent daar en daar geweest. Ik zeg, oh, zeg maar, dat was het niet. Zeg maar, de week dat mijn broer daar geweest is. Dus ja, we werden wel veel door elkaar gehaald. Dus, ja. Omdat we toch ja, veel op elkaar leken. En hij is niet zo van de gezelligheid? Maar hij zocht het meer anders. Hij zocht het meer zakelijk op. Hij wou met mensen praten en dergelijke. En ik wou meestal na de wedstrijd een lekker borreltje drinken en lekker op stap gaan. Ja, gaf dat wel eens ergernis? Wat ik? Gaf dat wel eens ergernis tussen jullie? Nee, absoluut niet. Nee, hij zei altijd, ja, jij moet het eerder thuis komen. Want ja, het was vroeger zo, mijn vader was helaas vroeg overleden. En nou, dan ging ik wel 15, 16-jarig altijd middags gevoetbald, een wedstrijdje. En ging s'avonds even op stap. En ja, we moesten om 10 uur thuis zijn. En ja, Willy ging op tijd naar huis. En ja, ik bleef toch even een uurtje, anderhalf uurtje later. Dus ik kwam wat later thuis. En ja, ik had altijd pech dat mijn moeder wakker werd. En toen vroeg ze, wie is daar? Ik zei, Willy. En oké, okay, krijg je morgen vroeg wel. Dus ja, morgen vroeg kreeg mijn broer op zijn donder. En ik zei, ja, je moet maar eerder thuis komen. Hè? Dus dat kan zo niet. En daar trapte ze in, mama. Die kende haar kinderen toch wel? Die wist toch wel dat jij dat was? Ja, zeker. Ja, de kinderen wisten het wel. Dus ja, we moeten zeggen. Ik zeg altijd, we lijken wel op elkaar, maar we verschillen 24 uur, zeg ik altijd. Ja. Ja, grappig. Philips, de oude Philips, Frits. Daar ja. Keek je vroeger tegen op. Ja, zeker. Het was natuurlijk een man ja, die daar iets fantastisch heeft neergezet. Ja, natuurlijk met zijn bedrijf. En meneer Philips die kwam altijd voor de wedstrijd in de kleedkamer even. En ja, dan was het wel eens ooit... meneer Philips had die broek was iets te kort altijd. En dan, ja, dan had ik wel af en toe de neiging om te zeggen van... meneer Philips, water in de kelder. En, was zijn broek altijd te... ja? Was ja, hij altijd te kort? Ja, kon hij wel waarderen. Dus, ja. Hij zei... ik vond het altijd leuk dat je altijd even kwam. En ook na de wedstrijd even. En het mooiste voorbeeld... dat was dat wij uit bij Saint-Étienne spelen... helaas met 6-0 verloren... En toen landden we de volgende dag op Eindhoven Airport. En toen kwam hij in het vliegtuig. Dat vliegtuig stond stil. Kwam hij ons weer eens het beste wensen. Hij zegt, jongens, alles kan gebeuren. 6-0 verliezen. Het is jammer, maar ja, ik vond het toch knap. Dat zo'n man dan van een multinational even in het vliegtuig kwam. Om ons toch weer moed in te spreken. Ja, dus heel betrokken. En eigenlijk heel toegankelijk. Maar toch vond je het toch een beetje imponerend. Ja, zeker. Ja, het was iemand. Hè. Dat is net als je opkijkt tegen presidenten en dergelijke. Ik vond, hij was gewoon de president van Philips. Eigenaar, president Philips. En ja, dat was gewoon een fantastische man om daar mee te praten. Ja, wat leuk. Tja, je, vanavond het Nederlands elftal. Jij noemde Malen samen met Depay. Ja. Wil je die inderdaad? Ja, die wil ik zeker. Dan Wout Weghorst? Ik vind gewoon Depay een fantastische voetballer. En ja, ik denk met Weghorst dat het niet zo klikt. En met Malen, ja, ik denk dat die twee een fantastisch duo vormen. Ja. Om de Tsjechen een lastje te maken. Of hoor ik hier toch de PSV-liefde? Ja, zeker. Dat zal nooit overgaan. Nee. En dat is maar goed ook. Maar je vindt het gewoon een beter duo? Jawel, maar kijk, we hebben ook bij Twente gespeeld. 3 jaartjes, dat was onze opleiding. En ja, toen de rest van die jaren hebben we bij PSV gezeten. Dus dat was gewoon fantastisch. Is het nou zo, stel, hè? We gaan natuurlijk winnen. Maar goed, stel dat we verliezen. Heeft dat effect op jou? We gaan niet negatief worden. Nee. Heel even, dit moeten we heel even bespreken. Ja. Is het dan zo dat je morgen of vanavond een rotavond hebt? Hoe ver gaat dat? Dan moet je aan mijn vrouw vragen, maar ik denk het niet. Ik relativeer op dit moment veel meer als wat ik gedaan heb. Als ik vroeger pas een paar jaar gestopt was met voetbal en PSV voor, ja, dan had ik gewoon ontzettend boos. Was kwaad je niet op alles. Maar nu, nee, ik denk, ja, goed, het kan gebeuren. En dan ga ik zelf ook nadenken van, ja, je hebt vroeger zelf ook wedstrijden verloren natuurlijk. En ook met Nederland zelf al. Je hebt zelfs 2 WK-finales verloren. Hè, terwijl de een aan de ander toch wel hadden kunnen winnen. Mm-hmm. Maar nee, nu niet meer. Nee. Is er, want je noemde net Memphis Depay en Malen kwam langs. Is er een speler in oranje waarvan jij denkt, ja, daar herken ik me wel in? Ik denk meer in Malen. Je was ook een buitenspeler en ook een spitsspeler. Goed, we hadden vroeger spelen we 4-3-3. Tegenwoordig is het 5-3-2. Maar ja, goed, als je systemen speelt en je wint, dan is er, vind ik het geen probleem. Maar de meeste bondscoaches in Nederland die vinden 4-3-3 het wapen van het Nederlands elftal. En wat vind jij? Wat zou jij? Ik vind ook 4-3-3. Maar wie ben ik om te zeggen, als je met 5-3-2 speelt en je wint alles en je wordt kampioen, nou, wie ben ik dan om te zeggen? Kan jou het schelen als we maar winnen. Dat bedoel ik. Ja. Is Malen net zo snel als jij? Want jij was hartstikke snel altijd, hè? Ja, nou, ik denk dat ik een van de snelste buitenspelers was in Nederland. Maar Malen die heeft oog. En wat ik hem nou de laatste wedstrijd heb zien doen, heeft hij bij PSV nooit gedaan. Echt een... Speelt hij boven zijn eigen kunnen, als het ware? Ja, ik denk het wel. Ja. Oh, ja? Ja, omdat hij toch betere voetballers om zich heen heeft. En bij Malen zie je het ook. Dat hij legt de bal breed. Dat doelpunt van Dumfries, wat we meemaakten, dat hij die bal gewoon breed legt. Bij PSV was hij voor eigen succes gegaan. En dat is misschien voor hem weer de volgende stap. Ja. Jij zei hij heeft ogen. Zeg je daarmee, die had ik niet? Zo kun je het wel stellen. Want sterker nog, jij werd wel eens, ik moet het misschien heel zachtjes zeggen, maar je werd wel eens de blinde genoemd. Ik was vroeger, vooral in die periode bij Twente, had ik in die 3 jaar dat ik daar gespeeld heb, ik dacht dat ik alleen op veld stond. Dat is dus niet. Dat is niet zo, hè? Nee. Ja, ik scoorde ook veel, omdat ik meestal voor eigen succes ging. Ja, was dat zo? Ja, dat was vooral bij PSV is dat later onder Rijvers is dat anders geworden. Daar krijg je meer kijk op. Je speelt meer. Je speelt ook in Nederland zelf al. En dan zie je ook weer meer. En dan ga je toch nadenken van luister, kan die bal afgeven. Wie het maakt. Vroeger was het voor mij, ik wil graag scoren. Mm-hmm. Maar in die tijd bij PSV was er stukken minder. Ja. Of werd het er gewoon uitgeramd en niet geaccepteerd? Ja, klopt. Ja, dus je moest wel luisteren, want anders stond je ernaast. Ik heb er weinig naast gestaan, maar op een gegeven moment... Rijvers en ik hadden gewoon een haat-liefde verhouding. Ja. Hij heeft ons bij Twente gehaald. Hij heeft ons van Twente naar PSV gebracht, waar die trainer was. En, maar kijk je terug op een egocentrische periode als voetballer? Nou, ik moet zeggen dat ik een fantastische carrière gehad heb. En als ik het morgen over moet doen, zou ik weer precies hetzelfde doen. Ja, maar wel afgeven. Vooruit dan. Voor deze keer. Want jij hebt natuurlijk inderdaad fantastische carrière achter de rug. Ik bedoel, we zitten nu in dit EK. Vanavond tegen Tsjechië. Je hebt twee keer tegen de Tsjechen gespeeld in een EK. 76 en 80. Beide keren verloren. Hoort tijd dat we er niet over gingen hebben. Ja, even terug naar... Ja, is dat pijnlijk? Nee, toch zeker? Ja, 76 was zo... Ja. Ach, serieus? Kijk, we waren wel bij de laatste vier gekomen. Ja. He, want er waren maar vier landen die aan het eind... Ja, want dat was toen zo, hè? EK was toen maar vier landen. Maar vier landen en vier jaar later was het weer acht landen. Maar vind je het serieus? Is dat een soort naar om terug te denken aan dingen die niet gelukt zijn? Ja, vind ik wel. Like, vooral als je... op de wijze waarop. Hè, we hebben daar tegen Tsjechië gespeeld. En, het was al een beetje homeless met Jos Knobel, de trainer. En Cruijff van Hanegem, Cruijff Roijkaard van Hanegem eruit gestuurd. Ja, het liep gewoon niet. En hoe je ook went of keert, als je 74 en 78 pakt, waren twee finales. En 76-80 waren er twee... zelfs geen halve finale. Nee. Ja, goed, halve finale spelen. Maar was het een soort arrogantie, een soort onderschatting van ach, dat doen we wel even wij met ons mooie team? Nou, onderschatting, ik denk het wel. Vooral als we toen we het eerst tegen Tsjechië spelen en toen waren we dan in Zeist. En jongens, we hebben tegen Tsjechië vier landen. We praten alleen over de premie, over de finale. En ja, Cruijff zei, ja goed jongens, verder hoeven we gaan over de finale praten waar we inkomen. Vond hij heel vanzelfsprekend. Ja, we waren pas beginnelingetjes, laat ik zo zeggen. Toen wij in 76, goed, hadden we al een WK meegemaakt. Maar ja, Cruijff bepaalde gewoon. En ergens terecht. Maar had hij toch een foutje gemaakt met hem. Maar ja goed, dat kan dan gebeuren als je van Tsjechië over Keijer verliest. En, goed, dan word je dan nog derde in die... Maar nee, het was gewoon een schrikbarend voor een Nederlands elftal dat we daar gespeeld hebben. Want als je terugdenkt aan Cruijff, hè, je noemde hem net degene, de beste voetballer met wie je gespeeld hebt. Hoe keek jij naar hem? Johan was een gewone jongen, zoals ik hier nu zit. Maar hij was zo weergaloos. Ik ben gewoon blij. Meestal zeg ik gekscherend, zeggen ze tegen mij... Want je hebt toch met Cruijff gevoetbald? Ja. Ho, zei Cruijff, heeft met mij gespeeld. Ik zeg, ja. Maar dus, hij was zo weergeloos. Alle dingen, alle facetten van ons voetbal wist hij. Hij was gewoon 3-4 zetten vooruit. En was hij ook aardig tegen je? Ja. Een mooi voorbeeld te stellen. We kwamen in Zeist altijd bij elkaar. En een tafeltje van vier voor Cruijff, Zuurbier, Van Hanegem, Krol. En ik kom van de trap af. Die drie zitten daar, behalve Cruijff. En ik ga op Cruijff en dan zegt Zuurbier, daar zit Cruijff. Ik zo links en rechts achterom kijk. Ik zeg, nou, ik zie niemand. Ik zeg, ik ga hier zitten. Maar als je opstaat, ben je gewoon de lul. Hè? Dan is het gewoon afgelopen. Dan word je elke keer gepimmeld neerleggen. En Cruijff kwam naar beneden en ging eerst anders zitten. Dat is toch een kwestie van acceptatie natuurlijk. Maar Cruijff, hij was gewoon... voetbal was hij magistraal. Ja, want ik vroeg net, tegen wie keek je op? Nou, dat was meneer Philips. Was je ook enigszins geïntimideerd door de positie van Cruijff, door zijn klasse? In het begin wel, laat ik zo zeggen. Hij werd steeds beter natuurlijk. In die periode dat ik bij Nederland zelf kwam, werd Cruijff steeds beter. Wij werden steeds beter. Dus ook mede door aan Cruijff te denken met de wedstrijden die wij bij Nederland zelf gespeeld hebben. Maar aan de andere kant, hij was gewoon in een van de 18 van de selectie. Ja. Dus verder niks. En we hoeven echt niet tegen hem op te kijken, want... Als je iets nodig had, kon je bij hem terecht. En of hij iets nodig had, kwam je bij mij en over voetbal praat. En nee, het was... Hij was gewoon one of the guys. Ja. Ja. Vinden jouw kleinkinderen, want je hebt inmiddels kleinkinderen... vinden die het niet ongelooflijk cool, zo'n opa... die dan meegedaan heeft aan EK's, WK's? Ja, mijn kleinzoon begint nou... onze Joep, die begint nou een beetje te begrijpen. Dat opa... want vorige keer kwam je met de eerste vraag zo... op een PV gespeeld. Maar goed, nou is de EK van de WK. En dan zegt hij van, opa, hoeveel keer heb jij in Niels Aalter gespeeld? Ik zeg zo, 7 keer? Nee, 47 keer. 47 keer? En toen keek hij zo op. En dan heb ik het nou te begrijpen en te beseffen wat zijn opa heeft meegemaakt allemaal. Dus. Want hoe oud is Joep? Wat? Hoe oud is hij? Die wordt nou 9. Ja, en voor die tijd realiseerde hij zich eigenlijk niet hoe bijzonder dat was. Nee. Ik denk ook mijn andere kleinkinderen ook niet. Die realiseren niet wat opa vroeger heeft gedaan. Nou, dan kom jij nu en gaat er jou een periode tegemoet dat hij al zijn vrienden meeneemt naar zijn opa. Want jullie kunnen nu René van de Kerkhof zien. Ja, dat zal nog wel meevallen. Maar misschien een dag als je wat ouder is. En hij speelt nu bij DVS en alles. En dan is het gewoon heel leuk wat hij doet. En, hij voetbalt ook heel leuk. En misschien wordt het een opvolger. We hebben voor jou, of jij hebt iets voor ons meegenomen. Ja. Het Bloed, Zweet en Tranenmuseum. Met bloed, zweet. Ja, ik zit hier met een voetbalicoon, René van de Kerkhof. En die pakt iets voor ons museum. En dat is een rol papier. Ik ben benieuwd. Ja, het is. Wat is het? Ah, het is een foto. Ah. Het is een foto van een de WK. De finale. 78 in Argentinië. Ah, ja. Dat is echt een hele mooie oude foto. Daar gaan wij straks ook een foto voor ons Bloed, Zweet en Tranenmuseum. Zetten we op Instagram, kan iedereen het zien. Heb je deze foto ergens thuis hangen? Nou, die wou ik in. Die wou ik bovenop hangen, maar dat hangt al zoveel voor. Ga maar weer zitten hoor, trouwens. Want het is een zwaar ding en we kunnen hier heel slecht verstaan. Wil je weer gaan zitten? Oh ja, sorry. Het is in elk geval de opstelling op het veld. Daar staat oranje. Ja, dus ik wou het thuis ophangen. Maar ja, en ik heb ook zo'n kamertje waar alle shirtjes en. En schoenen en bekers hangen. Oh ja, dat heb je thuis? Heb je thuis, maar mijn vrouw is er niet zo blij mee. Die moet er eens een keer opruimen. Mijn kinderen, mijn dochter Rianne, die willen het er allemaal wel hebben. Dus ik denk dat we er de komende tijd weer gebruik van gaan maken om het een beetje op te ruimen. Maar deze ligt daar, of die heb je wel ergens kunnen ophangen uiteindelijk? Nee, die ligt daar. Dus, maar ik vind hem heel mooi en misschien denk ik hem daar toch opgehangen. Ik heb niet helemaal goed kunnen zien, maar je broer en jij, staan die dan naast elkaar? Op die foto? Ik dacht het wel. Ja, was dat vaste prik? Ja, vaste prik, ja. Ja. En was dat dan iets bijzonders ook met z'n twee? Even elkaar aanstoten of iets zeggen? Of weet ik het? Ja, dat is natuurlijk altijd bijzonders. Want je staat er weer. Je staat goed. En ik heb dan twee keer de finale gespeeld. Maar het is het. Van de bereiken van de voetbalcarrière. Ja, dus, natuurlijk. En ik bedoel, voor ons, hè, de generatie die dat heel bewust heeft meegemaakt, ook al was ik klein, is het natuurlijk fantastisch. We hebben even wat leuk materiaal om te laten horen. Want dat wil iedereen natuurlijk. We hebben die beladen WK-finale in 78 tegen Argentinië. Zo, en dan komt nu de wedstrijd. Het gaat om René van de Kerkhof. Het mag niet in het gips ingepakt zijn, zoiets. En nou hebben de Argentijnen dit dus kennelijk gevonden om als toch om mee te gaan slaan zo aan het begin van deze wedstrijd. René van de Kerkhof, kom! Met hoofd van Danny gaat, is het doelpunt! Rentenbrink tegen de paal in de slotfase van deze wedstrijd. Ja, een paar dingen waar we het even over moeten hebben. Namelijk, het gips om jouw hand. Ja, want dat was een enorme toestand. Jij werd aanvankelijk weggestuurd op aandringen van de Argentijnen. Die zeiden, we willen niet met deze man met zijn gipsen pootje. Toen zei de coach, Happel, die zei, nou, dan gaan we met z'n allen niet spelen. Ja. En uiteindelijk kwam er toen schuimrubber omheen. Nou, dan moest er nog weer iets over die machette moest weer wat schuim overheen. En alleen ja, die machette werd natuurlijk steeds harder. Ja. En, dus je kon er een ram bij uitdelen als je wilde. Dus ik zeg tegen Pierre van Akker, zei, doe er maar wat tape, goede tape omheen. Zei, dan kan ik daar de eerste klappen wel eens even uitdelen. Dus, heb je niet gedaan, toch? Ja, zeker. Wel? Ja, als deze wedstrijd nu gespeeld zou worden, dan denk ik dat er aan allebei de kanten toch wel 4-5 spelers eruit gestuurd worden. Met rood. Ja. Maar überhaupt dat spelen met die machette om is natuurlijk ondenkbaar nu. Ik denk dat er andere mogelijkheden zijn natuurlijk. Kijk, ik had mijn middenhandsbeentjes gebroken. En om daar iets om te doen, werd uit Nederland overgevlogen. Volgende dag was het er en toen is het erom gezet. En ik heb daar verder geen last van gehad. Nee. Maar wat heb jij dan gedaan? Heb jij letterlijk met die arm bam iemand... Nee, dat nou ook weer niet. Nee, ik was doorgebroken. Dat was in de wedstrijd tegen Iran. Ik was doorgebroken en ik viel op mijn arm, op mijn hand. En ik viel omlaag en mijn hand die klapte om. En toen was het duidelijk te zien, zei de dokter, dat daar... toen was er nog geen röntgenapparaat. Nee, maar ik bedoel eigenlijk wat je in die finale deed tegen je tegenstanders. Want je gaat helemaal stout kijken als ik dat vraag ook. De eerste die ik die er een klap mee kreeg was Passarella. Die had een dat weet je ook gewoon nog precies, ja. En de andere was Tarantini. Dus ik heb het er wel uitgedeeld. Goed. Rood, hè, was het geweest, denk je nu. Ja. Het was natuurlijk een ongelooflijk beladen WK. Want een dictatuur... Er is nu ook zoveel jaren later wel gezegd... Argentinië, het gastland moest wel winnen. Ja. Heb jij dat zo ervaren? Intimidatie op een bepaalde manier? We hebben wel ervaren dat er dus... heel veel mensen werden daar weggebracht, omdat die daar... Wat werden die? Weggebracht, die werden uit de stad gezet. Dus al die zwervers en dergelijke, et cetera. Dat dus, zag je met eigen ogen gebeuren? Nee, dat hebben we niet gezien gebeuren. Want ik denk dat die... Want op zich, die 6 weken dat wij daar geweest zijn... hebben wij weinig gezien natuurlijk. Maar we zijn af en toe een keer de stad in geweest. En dat was gewoon keurig netjes. Maar Wim Rijsbergen was toch wel een beetje actie voor die mensen. Maar we hebben daar zelf weinig van gemerkt om te zeggen van... Wat gebeurt hier? Nee, maar goed, omdat er nu wordt gezegd... Hè, ik bedoel, de laatste bal was natuurlijk tegen de paal. En er werd gezegd nu of gespeculeerd van... wat zou er zijn gebeurd als hij wel in was? Had ik hier niet gezeten, denk ik. Want? Wat was er dan gebeurd? Wat er dan gebeurd was, als wij daar hadden gewonnen... ik denk, want het was al voor de wedstrijd... en 's nachts tijdens de wedstrijd bij ons... Bij ons in het hotel was het al zo dat we daar... al die supporters van Argentijn, van Argentinië... die waren met bomen alles aan het gooien. We konden bijna niet slapen. Ik denk achteraf maar goed dat we verloren hebben. Want God weet wat er toen gebeurd was geweest. Wat ontzettend bedreigend gevoel. Ja, want wij zijn ook zelfs niet... want wij konden het hotel zelfs niet uit... Dus na afloop om naar het banket te gaan samen met Argentinië... wat gebruikelijk altijd is. Want de politie waarschuwde ons gewoon... dat wij staan niet voor jullie veiligheid in. Want wij kunnen jullie niet daar naartoe brengen. Want zo. Het staat zo vol hier buiten. Dat... Ja, die paal was een blessing in disguise, zo te horen. Ja. Dus je was eigenlijk een beetje opgelucht? Begrijp ik dat nou goed? Zo kunnen we het formuleren, ja. En iedereen, het team? Iedereen, het team, we zijn nou dan blijven lekker binnen. Maar iedereen was er wel een beetje geschrokken ervan. Dus, Want er was natuurlijk die actie van Bram en Freek... bloed aan de paal en we moeten niet gaan. Dat in die zin is er nu natuurlijk ook weer in Hongarije... het een en ander aan de hand met die anti-homo-wet... waar iedereen tegen protesteert. Heb jij in der tijd overwogen om niet mee te gaan? Nee. Nee? Nee, absoluut niet. Ik zeg altijd, sport verbroedert. En misschien kunnen we daar iets aan bij toedragen. En als wij niet gaan, of Nederland had gezegd van wij gaan niet... of ik als speler had gezegd wij gaan niet... dan denk ik gewoon dat Happel een andere speler had gekozen. Gewoon. Ja. En vind je het goed dat er nu zoveel protest is tegen die wet? Ja, zeker. Ik sta en dat er wel Wijnaldum achter. Met zo'n band om gaat spelen met kleuren? Ja, ik vind het gewoon goed. Maar aan de andere kant zal het iets uithalen. Ik ben er altijd een beetje sceptisch over. Zelfs met Qatar volgend jaar. Idem dito. En, als je van de 32 landen die er naartoe gaan... En Nederland zegt van, maar wij gaan niet. En dan komt er een ander ploeg voor Nederland. Ik ben in gesprek met René van der Kerkhof, voetbalicoon. We hebben voor jou post ontvangen. Stop, oh yes, wait a minute. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hallo René, hier vanuit de Randstad een bericht van Guido Derksen. Schrijver van de dubbelbiografie over jouw voetballeven en dat van je broer Willy. Ik haal die Randstad er natuurlijk niet zomaar bij, want daar is altijd alleen maar belangstelling voor spelers van bepaalde clubs uit Amsterdam en Rotterdam. Ik kwam er bij het maken van de biografie daarom pas echt achter hoe belangrijk je voor het Nederlands voetbal bent geweest. Dat kwam behalve door je kwaliteiten trouwens ook, doordat jij en Willy zich niks aantrokken van al die Amsterdammers en Rotterdammers met een grote mel. Waardoor je een vaste waarde bij Oranje kon worden als multifunctionele buitenspeler, zowel op links als op rechts. Hoogtepunten waren natuurlijk de twee WK's in 1974 en 78, waar je in beide finales hebt gespeeld. En voor de jongere luisteraars onder ons, zoek op YouTube de beelden nog maar eens op van René's mooie doelpunt tegen West-Duitsland in 1978. Vanaf links, of de schitterende dropkick in de finale vanaf rechts, waaruit Dick Nonninga kon scoren. Als de Oranje spelers vanavond ook een paar van zulke dingen laten zien, dan gaat het ongetwijfeld goed komen. Nou René, bij deze ook alvast gefeliciteerd met je verjaardag op 16 september aanstaande, want dat gaat een heel bijzondere worden. En dat doen natuurlijk ook de hartelijke groeten aan Willy. Was getekend, Guido Derksen. Guido Derksen, je biograaf. Ja, heel, heel leuk, ja. Ja, jullie trokken je niet zoveel aan, dus van de Randstad. Ja, ja, ja. Dat, ja, goed, ja. Het was altijd, vroeger was het echt, ja, we keken toch bij PSV en bij Twente, keken ze toch tegen Ajax of Feyenoord op, want ja, het waren toch de ploegen. En ja, goed, we hebben toen in de jaren 70 en ja, tot nu toe die hegemonie een beetje doorbroken. Ja, en PSV hoort gewoon bij de top 3 van Nederland, misschien wel top 2. Jullie worden 70, jullie, ja. Jij en Willy. Hoe vaak zien jullie elkaar? Eén keer in de week, bijna altijd. Dus, ja. Ja. Jaren geleden hebben jullie enige jaren in onmin met elkaar geleefd. Was er ruzie? Niet je favoriete onderwerp, want jullie hebben toen, er was een gedoe met kaartjes voor een WK. Ja, in 98. Ja. In 98, ja. Alweer heel lang geleden. Maar wat ik me afvroeg, want ik las daarover. Wie van jullie heeft de eerste stap gezet naar de ander om het weer goed te maken? Ikzelf. Ja? Ja, en ik vond gewoon dat ik... ik heb hem gewoon uitgelegd, want zo is het geval. Ik heb kaarten besteld, maar die man bij de FIFA, die had die kaarten niet alleen aan mij verkocht, maar die had dan meerdere mensen verkocht. Dus, ja, dus er waren geen kaarten en Willy ging... Ik heb daar de eerste stap gezet. En hij zei, nou, zegt hij, het is gebeurd. Zand erover en sindsdien hebben we er nooit meer over gesproken. Het is totaal meer geen onderwerp meer. Ja. Nee. En hebben jullie het dan ook met z'n tweeën nog wel eens over voetbal? En gaan jullie met z'n tweeën oude beelden kijken? Nee, dat niet meer. Nee, ik vind gewoon dat het is geweest. Als mijn kleinkinderen daar zeggen van opa, heb je nog beelden, heb ik genoeg? Dan wil ik dat wel laten zien. Maar om nou echt samen... Nee, dat gaan we niet meer doen. Nee. Nee. Wat jullie wel samen hebben gedaan, is dit. Ja, ik ben Willy. En jij René. En samen zijn we altijd met z'n twee. Ja, ik ben Willy. En jij René. En samen zijn we Willy en René. Toen ik nog op school... Je hebt echt zin om mee te zingen, hè? Ja, ja. Het was voor een leuk goed doel. Ja. En we hebben daar ongeveer iets van 13.000, 14.000 euro opgehaald. Dus... ja, het was ook leuk, maar het was weer eenmalig. Dat gaan we net niet meer doen. Nee. We zijn 2 dagen op stap geweest. We hadden zo'n kleine 25 tot 30 optredens. En dat gaat niet in. We worden ook een dagje ouder, hè? Ja, want ik las ook dat jullie nog een skybox hebben allebei, hè, in PSV. Heb je dat nog steeds? Ja, die heb ik nog steeds. Ja. Die heb ik al bijna 30 jaar. Ja, en die verhuren jullie? En dan... Ik verhuur hem aan bedrijven. En ik heb bedrijven die al... tientallen jaren bij mij zitten. En die zeggen gewoon dan... René, zolang jij erin zit, blijven wij ook zitten. Ja, want dat is de grap. Zo verdien jij ook het een en ander, want jij bent daarbij, toch? Jij bent een soort gastheer. Ja. Dus het is een slimme manier om je bekendheid te gebruiken, nietwaar? Ja, nou, ik maak er wel gebruik van. Maar ik sta zelf achter de bar. Want dat vind ik gewoon zelf leuk. En goed, er komen ooit mensen binnen en die zien mij dat biertje tappen. En die staan te denken van, hoe kan dat nou? René van de Kerken, icoon van PSV, staat voor mij gewoon een biertje te tappen. Ik zei, ja, als ik het niet doe, dan krijg je niks. Zo simpel is het. Maar ja, ik vind het gewoon leuk. Je bent betrokken bij het voetbal. Je blijft ook een beetje betrokken bij jouw gasten. En dat is gewoon leuk. Ja, en wat doe je verder? Ik bedoel, in de coronatijd ging je puzzels maken. Een heleboel ja, dus, een heleboel heel mooi. Veel puzzels gemaakt. En verder, wat doe jij zo al? Fietsen en verder doe ik genieten. Genieten en op reis met je vrouw als het weer mag, hè? Ja, we gaan, als het weer mag, dan gaan we weer gaan we doen. We gaan komende week gaan we naar Oostenrijk. En lekker golven. En dan hopen we dat we het weer beginnen. Dat we geen corona meer hebben. Nee. Daar gaan we maar vanuit. Want er heeft het toch wel ingehakt. Kende jij dat nummer, dat carnavalsnummer van Willy en René? Ja, zeker. Ja, ik heb het wel eens gehoord. Ja, ik bedoel, ik was volgens mij nog te klein toen het uitkwam. Maar ik heb het daarna vaak voorbij horen komen hoor, in alle compilaties. Heel goed. Ja. We gaan luisteren naar je overzicht, Ron. De Media Week Awards. Met Ron Vergouwen. Ja, want ik kies altijd het radio- en tv-moment van de week. Mediaweek 25 in dit geval. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Ik begin even bij de televisie. Ik zei het al, het is 1,5 voetbal wat momenteel op de klok slaat op televisie. Weinig nieuwe programma's, dus ik houd even bij de talkshows. René, ben jij een talkshow-kijker? Kijk jij op 1, nee, Umberto? Nee, ik wil dat gezever allemaal niet aanhoren. Dat gezever niet aanhoren? Ja, vriend, gezever? Ja. Iedereen denkt dat... We hebben in Nederland zeg maar 17.000 bondscoaches. En ik ben er ook een van. Ik zou het zo doen. Ja, die worden we net ook langskomen. Ja. Nou ja, dan heb jij in ieder geval toch wel een opvallend tv-momentje gemist. Want het was het mea culpa-moment van rapper en acteur Bilal Wahib. Even in herinnering brengen. Hij werd 4 maanden geleden gecanceld, zoals dat dan heet tegenwoordig. Onder andere door zijn platenmaatschappij en vele radiostations. Die wilden hem niet meer draaien. Omdat hij een hele foute grap had uitgehaald op Instagram. Hij had een minderjarige jongen verleid om zijn geslachtsdeel te laten zien. Tekst en uitleg 4 maanden later. En hij koos voor de talkshow op 1. Je maakte al vrij snel excuses. Maar dat werd niet erg oprecht gevonden. Omdat je ook zei van, ik zie nu alles om me heen instorten. Dat was misschien ook niet zo handig dan. Dat je toen ook de nadruk op je eigen ellende legde. Nee, met alles bedoel ik dan ook zijn leven. Ik zie nu alles om me heen gewoon instorten. Dus eigenlijk gewoon alles. Mijn moeder, dat jongetje, mijn hele familie stort in. Wat vond je moeder? Mijn moeder is mijn schatje, man. Wat ze heeft gezegd, ik kwam binnen. En ik... Ze moest gewoon huilen, daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Maar ja, dat is wel lastig om als jongen... Ik heb mijn moeder heel lang niet zien huilen, dus dat is wel pittig. Wat heb je haar gezegd? Ik kon niks zeggen eigenlijk. Ja, een emotionele jongen zagen we daar. Hij is 22, hè, dus nog erg jong. Kijkers waren een beetje verdeeld over de uitzending. Een heleboel kijkers vonden ook dat hij te streng werd aangepakt door de presentatoren. Ik vind dat dat wel meeviel. Maar ik vond wel dat Bilal had zich wel iets beter kunnen voorbereiden over hoe kom ik dan over in zo'n interview. Want het is de eerste keer dat hij in de openbaarheid treedt. En bijvoorbeeld het woordje ik kwam al meer dan 100 keer voorbij. Hij betrok het echt op zichzelf. Terwijl ik denk van ja, je moet het op dat slachtoffer projecteren. Of daar moet het over gaan. Dat viel me echt tegen van hem, maar het was een eerste stap in ieder geval. En misdaadjournalist Saskia Belleman, die zat ook aan tafel, die met een paar feiten om de oren sloeg. Dus hij werd stevig aangepakt. Hij verdient absoluut een tweede kans, maar of dit er hem bijgedragen heeft, ik betwijfel het. Misschien moet de tijd het nog eventjes, moet hij wat tijd overheen laten gaan, vind ik. Heb jij deze kwestie gevolgd, René? Of is nee, je nee helemaal niet. Nee. Okay. Dan gaan we even naar iets anders. Gezang in talkshows van politici. Want je bent niet de enige die wel eens een plaatje heeft durven uitbrengen. Of tenminste, in dit geval gaat het niet over een plaatje uitbrengen. Maar daar had Nederland er ook wel weer een mening over. Vert Grappenhaus, die was voor de microfoon te horen van Jair Verwerda bij RTL's Umberto Tan. En laten we hem even luisteren. Hij kon zich het volgende permitteren. Kunt u dan misschien nog even een ode aan de mondkap brengen? Misschien. Oké, maar dan een liedje uit mijn jeugd. Ja, heel goed. Oké, dus zeg mondkapje, waar ga je heen? Naar het vuil, naar het vuil. Zeg mondkapje, vind je het niet erg dat ik niet huil? Dat ik niet huil. Dat is uit mijn jeugd. Nou, ik moet zeggen, ijzersterk, ja. Ja, ijzersterk. Maar ja, Nederland die denkt ook van ja, Vert Grappenhaus heeft natuurlijk ook wat uitgehaald 1 jaar geleden. Moet die man zich niet een beetje koest houden? Kon er stiekem wel om lachen, maar ik denk of dat nou goed is voor de beeldvorming. Kun jij hierom lachen, een zingende minister, René? Nee, absoluut niet. Ik vind, Wat hij gedaan heeft allemaal... Ja, hij had een bruiloft georganiseerd hè, vorig jaar. En daar kwamen te veel mensen op. En daar kreeg hij heel veel kritiek op. En dat suddert nog steeds een beetje na. Dus mensen denken van, hou jij je maar even koesten, meneer. Grappenhaus. Ik ben het eigenlijk wel mee eens. TV-moment van de week dan. Dat is toch wel een heel mooi gesprek wat ik deze week zag in de talkshow van, er is die weer, Umberto Tan, afgelopen donderdag. Rob de Nijs, favoriet van jou, Margreet. Ja, en, ben fan. En Ernst Daniel Smit, die zaten daar als duo te gast. Ze hebben allebei de ziekte van Parkinson. En ze willen zich inzetten om de beeldvormingen over die ziekte wat meer voor het voetlicht te brengen. Ze hebben een heel mooi lied gemaakt en samen vertelden ze erover. Het TV-moment van de week. Geen slot akkoord, want stemmen gaan te loor. Maar de muziek gaat altijd door. Het klonk als een soort onderscheid. Ja. We hadden daar wel problemen mee, Rob en ik. Hè? Ja, klinkt als een requiem. Ja. Maar zover zijn we nog niet. Nee, dat niet. Uiteindelijk gaan we toch nog even door. Maar ik dacht het wel. Ik denk dat het... muziek gaat altijd door. Ja. Hoe gaat het met je? Het gaat eigenlijk heel goed. Alleen, we hebben wel Parkinson. En het is niet zo dat Parkinson... we zijn niet Parkinson. We hebben het toevallig, die klote ziekte. Maar voor de rest zijn we gewoon wie we zijn. En vind je het... We hebben er ook wel lol aan, hoor, met z'n tweeën. Ja, met elkaar. Ja, nu maken er grapjes over ook met z'n tweeën. Natuurlijk, morbide humor. Dat is het beste om te doen. Maar de muziek gaat altijd door. Ja, het was ook heel mooi om te zien hoe die twee heren op elkaar reageerden. Hè, dat ze toch probeerden nog die laatste jaren wat van het leven te maken. Hoe luister jij hier naar, René? Want het zijn natuurlijk generatiegenoten van jou. Ja, zeker. In september, oktober gaan we voor hem een dag golven. Dus het is gewoon erg. Het is niet alleen de Parkinson, maar... We hebben de laatste tijd veel meegemaakt met de dementie. En die Alzheimer, die sluipt er toch in. En bij ons is een speler aan overleden bij PSV, Willy van der Kuilen. En er zijn meerdere spelers die Alzheimer hebben. Dus, Ben jij bang dat jou zoiets gaat overkomen? Bang? Nee, bang ben ik niet. Maar het zit bij ons wel in de familie. Mijn oudste broer die is een beetje aan het dementeren. Mijn jongste zus zit al 10 jaar in een afgesloten inrichting. Dus als het komt, dan komt het. Ja, ben je er alert op? Dat je... Ja, ik puzzel wel. Dan puzzel ik ook heel veel. Die relaties moeten toch blijven draaien, zegt mijn vrouw altijd. Het is therapeutisch bijna, om te zorgen dat het allemaal goed blijft. Dat het goed blijft, maar als het eenmaal komt, ja. Het is niet anders. Nee, Ernst Daniel en Rob hebben het in ieder geval weer eens in de spotlights gezet. En ze hebben een stichting opgezet om hier geld voor op te halen, ook met deze single. Dus hij is te beluisteren op internet en te kopen natuurlijk. Zullen we naar de radio gaan? Ja, laten we dat doen. Zometeen het radiomoment van de week. En eerst even de bloopers. Mensen kunnen mij tips sturen. Dat kan via blooper@omroepmax.nl of bijvoorbeeld mijn Twitter-account @ronvergouwen. Tips voor het moment van de week zijn trouwens ook welkom. Ja, ik kan niet alle radiostations horen natuurlijk. Dus die mogen ook zeker weten ingestuurd worden. Ik begin met het blooperblokje. En dan kom ik bij Giel Beelen. En als je hoort Giel Beelen in het blooperblokje, dan komt hij of te laat, of hij komt te laat. Giel? Ja, oké, top. Ja, god, ik was er bang voor. Het zijn van die korte nummers. Ik was nog even pissen. maar we zijn er. Sorry hoor, voor deze kleine onderbreking. Ik was even aan het plassen. Onhandig moment. Koen Verbraak die bereidt zich altijd uitstekend voor zijn interviews in Met het Oog op Morgen. Maar deze week was hij toch iets vergeten. Een klein detail, maar toch... Mobiliteit zal een belangrijk thema aan de formatietafel worden. En in onze serie Formatiegesprek is daarom Floor Alkemade te gast. Goedenavond, meneer Alkemade. Goedenavond. Oh, mevrouw, pardon. Ja. Ja, ik denk bij Floor toch eerder aan een vrouw. Ja, eigenlijk. Ik ken ook een mannelijke Floor. Ja, dus... nee, dat kan natuurlijk. Ja. Ja. Vaak hoor je het al een beetje aan de manier van lezen bij een nieuwslezer... dat het bulletin voorbij is. En soms kun je daarin toch vergissen, zoals deze technicus... bij het nieuws van Juri Stubenitski. De Delta-variant is een stuk besmettelijker... en kan komende zomer op grote schaal rondgaan onder jongeren... die nog geen vaccinatie hebben. Het EK is van... We gaan nog even door. Het EK is vanaf dit weekend ook op... Ja, ik blijf het altijd toch grappig vinden. Ja. Prem Radikishun dan, die zit nog steeds hier op Radio 1 de nachten. En die vraagt zijn gasten nooit om hun telefoon uit te zetten. Want volgens hem levert dat gewoon leuke radio op. Nou, inderdaad. Dat bedoelt ze, Sineet, het is gewoon alles in de huis is laag, zodat ze met de rolstoel alles kan bereiken. Ja, precies. Okay. Oh. Dit heb ik op het web gevonden. Oh, nee, geef niet. Sorry, ja, nee, want je zei, moet ik mijn telefoon uitdoen? Ik zeg, nee, laat maar aan daarom, want dan kreeg je leuke. Siri schiet gelijk aan, hè? Ja, dan gebeuren er leuke dingen, dus dat is wel leuk. Je hoort het, René, gewoon je telefoon aan laten staan, hè, als je ergens te gast bent. Nee, dat mag niet, want er kan ooit iets verkeerd uitkomen. Ja. Op Radio 538 wordt nieuwslezer Roelof Hemme tijdens zijn bulletin altijd onderbroken door Frank Dane en zijn sidekicks. Die willen dan op het nieuws reageren. Dat is een iets ander sfeertje dan hier op de zender, Remmergeet. Op een gegeven moment dan ben je zo afgedwaald van het bulletin, dan kun je als nieuwslezer wel eens wat vergeten. Ja, met zwaartekracht. Er staat een filmpje in de Instagram stories van de 538-ochtendshow. Kan je zelf kijken. Leuk. Ben je er doorheen? Ik ben er doorheen. Jij hebt niet de dagen of de verjaardagen? Oh, shit. Even niet kwalijk. Dit is al mijn favoriete momentje. Ja. De verjaardagen, die horen we ook nooit in het bulletin op deze zender. Nee, ja, godzijdank. Nou, misschien moeten we het eens proberen. Nee, het radiomoment van de week dan. Dat is een radiotraditie die al 51 jaar stand houdt. Het moment dat ook voor niet-wielerliefhebbers de officiële start van de zomer betekent. Namelijk de eerste keer dat deze heerlijke tune weer uit de speakers schoot. Het radiomoment van de week. Jongen, het is nu nog maar 10 seconden die hij over heeft. We dachten ook dat genoeg marge was. Dit pijn aan de ogen van mij om te zien. Ja, heeft hij ons wel vermorseld. We zouden er niet zien aankomen. Ja, we hebben heel veel gegeven. 3 weken alles, elke dag perfect gedaan, denk ik. Pogacar, 21 jaar oud pas. Met Gio Lippens, Sebastiaan Timmermans, Steven Dalebout, Robert Meder en Gert van Top. Een hele goede middag, 279 dagen geleden. Ja, heerlijke tune. En ik zat in de sportschool toen deze tune klonk om 2 uur gisteren. En het is ook die beat, het ritme is precies goed om te sporten, Margeet. Ja. En altijd die ontzettend mooie bijdragers. Die heel audiofonisch, prachtig. Ja. Nou, na het nieuws zometeen kunnen we er weer van gaan genieten. Ja. Ik zet een dikke punt achter de week. En de nieuwe Mediaweek is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. En wij met jou. Dankjewel, Ron Vergouwen. René, vanavond, 6 uur, hoe moet ik me jou voorstellen? Ben jij met een heleboel mensen of met je vrouw? Of wil je het liefst alleen? Nee, ik ben met mijn vrouw. Ik heb bij een vriend van mij, die heeft een zaak, een Chinese zaak in Vught. En daar gaan we heen en dan moet ik even een praatje houden. Wat ga je nou vertellen? Over de wedstrijd. Dus ik ga ook voor en ik... Ik vertel ook wat ik dan in die 2 EK's meegemaakt heb. En ik denk dat we een man of 15, 20 zijn. En dat vind ik toch wel leuk. En we afgelopen week ook gedaan bij Nederland. Dus ik vind het gewoon leuk. Even gratis eten, dus dat scheelt ook wel weer. Helemaal in het begin zei je, we winnen met 2-0. Nou, dat is mooi, want dan komen we in de kwartfinales. Wie gaat het EK winnen, René? Ik hoop natuurlijk Nederland. Ja. En dat hopen we allemaal. Maar ik zie Duitsland en Italië. En Nederland zijn de 3 kanshebbers. Je hebt na gisteravond toch nog vertrouwen in Italië? Ja, na gisteravond. Ja, het blijft een hele moeilijke ploeg om tegen te voetballen. Om doelpunten tegen te scoren. En die Italianen, ja, die hebben toch iets. Ik denk dat ze gisteren echt een lesje geleerd hebben. Dat ze toch niet zo kunnen beginnen in die andere wedstrijden. En straks daar in Vught, bij je vriend, ben je dan iemand die zich koest houdt en gewoon kijkt? Of ga je staan en schreeuwen en Nee, gewoon lekker zitten, een lekker drankje erbij en gewoon rustig kijken. En de Tour de France, volg je dat ook? Ja, zeker. Ik doe met de familie hebben wij een poeltje. Dus, maar ik ben gisteren slecht begonnen, ik sta op de 6e plaats, dus dat moet wel veranderen. Want wie heb je daar als winnaar bedacht? Nou, ik heb misschien niet de goede namen ingevuld. Dus dan moet ik even veranderen. Dus ik mag er naar 5 veranderen. Oh, mag dat nog? Ja. Tot de 16e etappe mag je nog 5 namen veranderen. Dus, oh, wat een relaxed poeltje. Jawel, heerlijk, ja. Ik wens jou heel veel plezier straks. Zit hem op in Vught. Maar goed, dat is wel aan jou toevertrouwd, volgens mij. Mooie verhalen ophalen. Dank je wel. René van der Kerkhof, leuk dat je het was. Graag gedaan.